Middernacht, maandag 7 mei, René van Brakel met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn gewonnen door de socialist François Hollande. Een half uur na het sluiten van de stembureaus verscheen zittend president Sarkozy op de televisie om zijn rivaal te feliciteren met de overwinning. Een uur later hield Hollande zijn overwinningstoespraak. Daarin zei hij dat de veranderingen die hij heeft beloofd nu beginnen. Hij beloofde een leider te zijn die het hele land zal verenigen. Met Hollande krijgt Frankrijk voor het eerst sinds 1995 weer een socialistische president. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Servië is gewonnen door zittend president Tadic. Hij kreeg net iets meer stemmen dan de nationalist Nikolic. Over twee weken nemen ze tegen elkaar op in de tweede ronde. President Tadic heeft er de afgelopen 8 jaar als president alles aan gedaan om Servië dichter bij het EU-lidmaatschap te brengen. Het land is nu kandidaat-lid nadat onder zware internationale druk generaal Mladic en oud-president Karadzic waren overgedragen aan het Joegoslavië-tribunaal. De partij van presidentskandidaat Nikolic werd wel de grootste in het parlement. Bij stadion De Kuip in Rotterdam hebben zo'n 30.000 Feyenoord-fans de tweede plek in de eredivisie gevierd. Rond 7:30 kwam de spelersbus aan bij De Kuip. De spelers werden buiten het stadion opgewacht door duizenden supporters. Afgelopen middag won Feyenoord in Friesland met 3-2 van Heerenveen, waardoor de Rotterdammers achter Ajax als tweede zijn geëindigd in de eredivisie. En daarmee is deelname aan de voorronde van de Champions League verzekerd. In Italië is Juventus kampioen geworden. De voetbalclub uit Turijn won zelf en zag naast de concurrent AC Milan verliezen. Daardoor is Juventus met nog 1 speelronde te gaan niet meer in te halen. Het is het 28e landskampioenschap voor Juventus en het eerste sinds 2003. Het weer nog half bewolkt en kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en het wordt er maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poonsen. Mijn naam is Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemskerk en zeer blij dat ik na een voorspoedig ribbenherstel weer aanwezig kan zijn, Jan. Ja, heb je nieuwe ribbetjes gekregen? Nieuwe ribbetjes gekregen, zeker, ja. Nieuwe bloed ook, het bloedtransfusietje aan. Niks van. Dat weer niet. Oud bloed. Ah, joh, nieuwe oud ribben. Als het maar de eerste roman gaat zo nog eten. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: als we Duitse soldaten gaan herdenken op 4 mei, ja, dan kunnen we er net zo goed bij stoppen. Superstelling. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus wil je meer loon en ga je daarom de burger een potje pesten door heel langzaam te gaan rijden in de grote steden tijdens de spits, zodat er files ontstaan zoals de politie doet. Ja, waar ben je dan? Een onwijze Johan Jan. En dat dacht ik wel. Nou, laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan! Zo is het. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, laten we beginnen bij het begin. En de echte Jan van deze week is natuurlijk niemand minder dan Frank de Boer. Het is zo'n geweldig gevoel en dat wil je eigenlijk altijd weer beleven. En dat hebben we weer beleefd. Ja, je kan veel zeggen over Frank de Boer. Bijvoorbeeld dat hij kan praten. En als hij dan praat, dat er bijzonder weinig verstaanbaars uitkomt. Maar ja, hij is wel natuurlijk een koning. De oud-verdediger en nu hoofdcoach van Ajax. Loopt 2-2. Ieder jaar als trainer is hij kampioen geworden. En dat is een prestatie van formaat. Niveautje Rinus Michels. En dat is knap voor een man. Met weinig woorden, maar wel met veel. Frank de Boer, als je luistert, gefeliciteerd met het kampioenschap. Super, en met het balen van echte Jan. Nou, en pakken we even door met Maarten Porter. Deze school is vet goed. Nou, ik ben dus een week weg, Jan. En wat gebeurt er? De overheid moet zich natuurlijk nergens mee bemoeien. Maar daar heeft de PvdA dus een broertje dood aan. Wat is het slechtste voorstel van deze week? Een patatverbod. Je hoort het goed. De jeugd mag voor 2 uur 's middags geen friet van de Amsterdamse tak van de club. Want de jeugd is dik en ze moeten dun zijn van meneer Porter. En het wachten is op de moet ik weer op tekst zeg. Het wachten is op het verbod van de eigen verantwoordelijkheid, Jan. En zo is het maar net bij die wat Maarten Porter. Wat een mega Johan de Bende. Verdomme, dat gaan we nog niet doen, zeg. Nee. Nou, dan komt dat hele leuke. Wil je nog een vriegje, Jan? Zie je, Brukschuk. Ja, hij is mijn zoon. Hij is echt rustig, jongen. Iedereen weet, hij is echt rustig. Hij heeft respect voor iedereen. Hij is lief. Deze Sia, dat is een van de killers van de juwelier. Ruud Stratman uit Den Haag. En is begonnen zichzelf te straffen. Heeft namelijk de allergrootste debiel van Nederland als advocaat genomen. Wie? Deze Mohamed Enayt. Wie? Mohamed Enayt. Wie? Mohamed Enayt. Ja, die is bekend geworden door het weigeren van het schudden van handen van vrouwen. En het weigeren op te staan voor de rechter. En verder maakt hij bij het Wildersproces ook één grote puinhoop van. Ja, gek als een deur. En dus kan zich opmaken voor een lange tijd in de baan. Nou, kijk eens wie dat je daar binnenkomt. Wie is dat binnengekomen? We zitten in het laatste moment. Er zit alles te rekken en te doen en te wachten en te doen en te klooien. Ja, er zitten zo'n 2500 pubers zitten nu naar de webcam te kijken. En wie is dat binnen? Kom je eindelijk eens gedag zeggen? Jongen. Ja, dames en heren, Kim Kutter is binnen, hoor. Godverdomme. Nou, ik zie opeens twee mannen blozen. Oh jee, zie je een hele grote groep vrouwen achter het glas. Het is nog niet te geloven. Laten we dit eens even snel afronden, Jan. Ik ben het nou al zat. Nou ja, in ieder geval, zie je, broer. Ja, is een onwijze, Johan. We pakken even door met Gerdy Verbeet. We hebben nu haast. De motie De Wit over het opschorten van de toepassing van de leidraad voor bewerking. Nummer 11. En voor mij is dit de zus van, van de suspect. In elk geval Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. En ze kapt ermee. Toen ze ermee begon was ze nog wel heel erg van de PvdA. Maar ze is uitgegroeid in de Kamervoorzitter. Met humor die de touwtjes heel strak in heel handen strak. Heeft. En dus vinden de echte Jannen het jammer dat ze gaat. Nooit gedacht wat zouden zeggen. Dag Gerdy, het ga je goed. En nou door. Nee, je moet nog even zeggen. Want, nee, dat gaan we ook trouwens helemaal niet doen. Ja. Dit is slecht voor het concert. Dag Gerdy. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Bam. Ja. Ze was Miss Universe Nederland van 2002. Ja. Ze is veruit de schattigste Twentster van Twente. En ze is nog altijd, 10 jaar na dato, de mooiste van het land. En zelf met 10. Hoeveel zijn er? 10 meiden. Ja, 10 jaar piepjonge Miss in een kielzog. En een welkom terug voor Miss Goddelijk, onze hoofdgast. En niemand minder dan Kim... Jan, wat fijn. Ja, wat fijn. Hoe is het met je, Kim? Ja, ik kom net aangereden vanuit Friesland. Ik heb net Miss Friesland gekroond. Ik ben van de catwalk afgesprongen. Pers gezegd, ik heb geen tijd, want ik moet naar Echte Jan. Ja, natuurlijk. En de pers zei, dat begrijpen wij, Kim. Dat begrijpen wij. Want Echte Jan is natuurlijk de show en de maan. Dus Kim, Miss Friesland, hebben ze dat daar ook? Ja, ik was in Wolvega. Wolvega. Ja. En wie bent het worden dan? Shirley. Geen Jouwke. Nee, geen Jouwke. Hey, maar de grootste topmodellen komen wel uit Friesland. Ja, eentje. Nee. Nou. Een heleboel. Is toch eentje? Nou, eentje is heel bekend, maar er zijn er wel veel meer. Het is nog Douwe en dan... Yveske. Yveske Sturm is ook Friesland. Ja, dat is waar. Ja. Ja, als iemand stand heeft van mooie vrouwen, dan is Jan natuurlijk. Dat is ook zin van heb. Ja, allebei de Jan. Ik maak geen onderscheid tussen jullie. Normaal gaan we het even over actualiteit hebben. En dan gaan we echt heel moeilijk doen over dat Hollande. Vandaag niet hoor. Dat gaan we dus niet doen. Oh. Nee. Wij gaan het dus even helemaal onderzoeken. Gooi het helemaal over een andere boeg. Kim, we gaan het even normaal doen. Kijk, normaal gaan we lullen over niks. Maar we kiezen vandaag gewoon de Miss Echte Janne 2012. Want dat vind ik heel goed. Van alle missen die jij hebt meegenomen. Ja, ik heb er maar 10 mee. Ik heb er 144, maar ik heb er 10 voor jullie meegenomen. 144 missen. Toen ik de Kim een Kimmetje was, had ze nummer 1. Namelijk zichzelf. Ja. En sindsdien Jan en ik gaan lang terug. Zo. Ja. Hé, maar weet je wat? Vroeger had je dan wedden dat, hè? Of nee, het eerste de beste. Huh? En we gingen allemaal schoolkinderen. Die gingen met z'n allen in een lelijke eend. Gingen ze met z'n 13 in een lelijke eend. Ik vraag me af of er 144 mensen in dit studiootje passen. Dat je gaat stapelen, niet? En dat wij er dan onder liggen. Nou, 10 wat daar wel spannend, denk ik. Ja, dat lukt wel. Nou ja. Ze is allemaal ragdun natuurlijk, hè? Fijn, ragfijn. Ja, ze zijn slank. Ja. Ja, daar hebben Jan en ik geld van. Ragdun niet, dat doen we niet aan. Nee, natuurlijk. Nee. Verantwoord eten, hè? Verantwoord eten. Een klein randje vet erop. Dat is het moderne vrouwbeeld. En zo is het maar net. Nou! En straks komen de dames binnen en dan gaan we een praatje met ze maken. Ja, ik heb gevraagd of ze leuke rokjes voor jullie aan wilden doen. Echt? Ach, daar ben je zelf ook lekker mee bezig dan. Ik zie een hele moeilijke spijkerbroek. Ja, ik dacht van, de aandacht gaat naar de missen, niet naar mij. Nee. Ah, je hebt gelijk ook. Toch? Ik hoef niet zo mijn best te doen. Maar Kim, we gaan straks de dames per, weet ik veel, 3 of 4. Stel wat jij wilt. En dan gaan we stellen. We hier echt van blond, donker. Ja, ik heb alles. Nou, ik zou je vertellen, ik maak mij geen moer uit. Echt niet? Nee, ik val op. Ik ben daar heel specifiek in. Nou, echt geblondeerd, met je grote mond, beetje gebruind, spijkerbroekie. Lange armen. Ik heb aan Sandra gevraagd van jullie productie. Wat wil je? Spijkerbroeken? Rokjes? Nee, rokjes. Nou, sorry, die weet er ook niks van, joh. Hé, maar wacht even. Ja? Hey, maar dan ben ik voor jou. Ik heb een spijkerbroek aan. Kijk er ook heen. Jongen, lekker aan. Begin lekker die aan. Nee, gaat doorzichtig is het, maar goed, ik probeer het ja, even. Dag. 2 seconden beter, ben ik kwijt. Ik ga kwijt. Ervoor. Hey, maar wat maakt toch niet mis? Want wij gaan straks dus de echte Jan, Miss echte Jan 2012. Ja. Dus jij moet ons eventjes de eerste blokje helpen om goed te kiezen. Kijk, want Jan zegt, ja, ik blond. En ik ga even voor de inhoud, hè? Inhoud, karakter. Ja, dat zag ik al. Ja, voor het innerlijk. Ja. En het maakt mij niet uit als de vrouw maar van binnen een schoonheid is. Ja. Dus hoe gaan we dat testen, Jan? Daar gaan we treksten met vragen. Natuurlijk. Okay. Maar wat maakt een goede mis? Een goede mis is iemand die heel leuk is. Leuk. Spontaan, adrem. Jezus, en iemand die met iedereen op kan schieten. Dus zelfs met jullie. Een hele slechte contactadvertentie. Dat moeten we niet doen. Nee, 1827, maat 36, 38. Slank, lang. Kip. Ja. Jij gaat elke provincie ga je in. Ja. 1837. Elke provincie zeg je in de lokale krant. Nou, wij zoeken missen. Zeg je dan? Nou, of iets dergelijks. En dan ga je uitleggen aan die plaatselijke journalist. Die zegt dan, wat voor missen dan? En dan zeg jij... Waarom doe je nou net of Kim uit de provincie komt? Oh, nou, ik woon nu in Amsterdam. Maar ja, dat is niet altijd zo geweest. Ik kom gewoon uit Twente. Daar ben ik heel trots op. We gaan het overnieuw doen. Je komt in Amsterdam en je gaat in de plaatselijke AT5 nieuws praten. En dan vraagt zo'n AWIC type. Nou zeg, Kim, wat voor soort missen zoek je dan? Dan ga je, nou. Ja. En dan zeg jij... Nou, nog eens overnieuw. De basis is dat ze knap zijn. Knap. Dat is één ding. Dat zeg ik ook wel. Ja, dat is het. Daar begint het mee. De basis is dat ze knap zijn. Daarna moet ze erg spontaan zijn. Heel belangrijk. Adrem. Ze moeten wel een beetje. Ze moeten wel een beetje tegen jullie op kunnen natuurlijk. Met rode wijn. Ja, maar is het spontaan? Ik ben gek op strandwandelingen met rode wijn. En ik ben heel spontaan. Ik ben onwijs spontaan. Deze is ook goed. Ik ben dol op strandwandelingen met rode wijn. Ik ben hartstikke spontaan. Ja. Ik ben lekker gek. Als een vrouw dat zegt. Ik ben een malle meid. Ik ben lekker gek. Vinden jullie dat dan leuk of niet? Wat is dan een goede openingszin? Wat moet een vrouw zijn wat jullie, in jullie ogen? Nou, kijk, het is gewoon heel spontaan. Ik ben dol op humor ook. Vrouw met humor. Wat een leuk grapje. Ja. Volgende. Je hebt ze vaker gehoord, Jan. Nee, maar je begrijpt wel. Je moet een beetje oppassen met Kutter, want die is razendscherp. Ik weet het. Woont in Amsterdam tegenwoordig? Ik probeer al anderhalf jaar indruk te maken op Kutter. Nou, maar dat werkt niet. Dat vergeet je. Ja, nee, maar ik heb nog steeds geen massage gehad die ik nog goed had. Dus wat dat betreft... Oh, nee, ik bemoei er niet mee. Ik heb er hele gekke verhalen over gehoord. Die schrijven voor. Nee, echt niet. Maar wacht even. Ik heb die meiden, dat is allemaal beloofd, hè? Dat ze allemaal een massage kregen. Van Jan, ja, dat komt goed. Jan is weken in training al. Laten we nou eens even duidelijk maken waar we straks naar moeten kijken. Oké, kijken. Nou, heel spontaan. Ze zijn sowieso allemaal al mooi, natuurlijk. Dat heb ik al voor jullie uitgezocht. Maar ja, ik vind wel dat jullie ze mogen testen op of ze echt leuk zijn. Hallo, ben jij leuk? Hé, ben je leuk? Nee, maar ik bedoel, ik wil wel graag... jullie mogen wel pittige vragen stellen. De diepte in. De diepte in. En hoe gaan ze daarmee om? Ja, dat is zonder... Nee, we houden niet van die standaard missenvragen. Is dat wel oké, bijvoorbeeld, als een mis een hekel aan het milieu heeft? Nou ja, als we dat weer goed weten onderleggen, dan heb ik daar niet zoveel problemen mee. Nee, maar ik heb een teringhekel aan het milieu. Nee, maar vragen zie je bij zo'n misverkiezingen... Nee, maar mis die scheelt natuurlijk niet. Gebruik geen invloed. Nee, maar dan zegt ze van... Okay. Ja, en ik hoop dat er wereldvrede komt. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik hoop niet dat er wereldvrede komt. Ja, daar ben je echt slecht in gelezen, Jan. Dat vind ik toch een beetje tegenvallen. Dit. Als een man begint over wereldvrede en bij vleeskeuring... Ja, dan ben ik al vleeskeuring. Wereldvrede bij een vleeskeuring. Wereldvrede, wat wil je nou beginnen dan? Nee, het gaat erom dat als jij als mis zijnde... Kijk, we gaan natuurlijk wel veel met goede doelen doen. Maar het moet wel iets zijn wat bij je past. Ja, precies. Maar zielige kindjes in Afrika. Dat kan. De IJsselmeerpaling. Ja, we kunnen ook gewoon hier inderdaad bij de IJsselmeerpaling beginnen. Dat lijkt me te gek. Doen missen dat met de IJsselmeerpaling? Nou, dat kan. Als jij dat leuk vindt, dan kan het. Ik vind het top. Ja. Het Wiegespolder. Maar wacht even. De echte Jannenmis is niet zomaar de eerste beste mis. Waar moeten we nou naar kijken? Waar moeten we nou... Ja, nou, ik denk dat ze een beetje sexy moet zijn. Ja. Now we're talking. Huh? Ja, ik voel het. Makkelijk. Toegankelijk bedoel je? Toegankelijk. Ja, dat is een beetje makkelijk is dan net weer jammer. Nee, ik bedoel, ik kwam niet op het woord toegankelijk. Nee. Toegankelijk? Toegankelijk. Dus ze mag best wel een beetje brutaal zijn ook. Hi, ik ben sexy, brutaal en toegankelijk. Ja, en dat ze dan niet met haar armen over elkaar zit. Dat ze open staat. Lichaamshouding. Dat is ook wel... Dit. Ja. Gul. Ja. Gul. Gul. Gul. Gastvrij. Nou, ik heb liever dat ze de armen wijd heeft dan de benen wijd. Dus wat dat betreft, armen mogen wijd. Wat krijgen we nou, Peter? Wat is dit allemaal voor een tekst? Ik even niet zo ordinair. Hoe ben jij in godsnaam ooit mis geworden, vuilbekker? Ja, ja, ik bedoel, ze zat hier. Mijn god, zeg. Ik krijg hier allemaal warm. Zweet breekt me hier ook uit. Dit is verschrikkelijk. Ja, je mag wel kutter eten, maar het kent te gek, denk, zeggen wij in Noord-Holland op. Echt, het lijkt een beetje van de hoogste plank is dit. Stroekie doen. Nou, even. Jullie zeggen brommers kieken, toch? Nou, stroekie doen is net iets verder. Maar... Wat is een stroekie doen? Wat is dan een stroekie? Nou, in een struikje duiken. Stroekie doen. Als je de doorn nog in je hol staat de volgende dag, ja, dat is stroekie doen. Weet je wat ik wel een beetje trouwens vind van de mannen hier in Amsterdam met gooien en zo? Ik zie ze allemaal een beetje, ja. Moeilijk. Ja, ze zijn niet heel doortastend en recht door zee, hè? Nee, dat ook niet. Ze zijn, ja, en dat willen allemaal inderdaad één ding. Maar ze hebben allemaal bindingsangst en toestanden. En ze zijn gewoon... Ja, ik vind ze gewoon niet leuk. Ben je op zoek naar een partner, Kim? Ja. Echt waar? Ik doe even een oproepje hier. Nou, doe maar lekker. Nou, jongens. Ik ben Kim en ik zoek een man. Dit is Kim en zoekt een man. Hij mag geen bindingsangst hebben. Nee hoor, geintje. Hij moet meteen ring om die vingers schuiven en zeggen... Poes, ik blijf de rest van je leven bij je. Nee, ook niet. Ook niet. En ik zal je trouw dienen. Nee, maar wat is een man zoals jullie, jongens. Wat is het verschil dan tussen zeg maar die stroekie koekie uit de hoekie toekie? Nou, je weet in ieder geval wat je aan ze hebt. Nou. Ik vind het wel dat Amsterdamse dat je een beetje denkt... bla bla bla. Ik wil geen bla bla bla. Wil je dan, joh? Ik wil gewoon dat wat je zegt dat het waar is. Hoppa! Je zegt wel dat het waar is. Nou, dat is wel een 10 jaar naar Pim Fortuyn en dan krijgen we dit. Ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg. Ik voel dat groep Kim komt eraan. Ik zeg wat ik zeg is waar. Ik wil dat je zegt dat het waar is. Ja, precies. Revolutionaire nieuwe aanpak. Moet een Miss Echte Jan op 2012 slim zijn? Ja, zeker slim. Ja, dat slim. Moet ze wel zijn. Ja. Boerenslim nou, weet je, ben ik van. Ze hoeft niet per se slim te zijn qua opleiding. Alhoewel dat de meesten wel zijn. Maar dat ze gewoon... overkomt dat ze wel met alle over alles mee kan praten. Dat vind ik belangrijk. Echt waar, joh? Ja, maatschappelijk, sociaal, economisch, net als, politiek. Net als de meeste mannen ook, weet je wel. Net als je mee kunt praten. Gewoon een beetje mee ik praten. Ik ben zo je soulmate, Jan. Ja. Ik ben zo ik mee kan praten. Maar... Oh, jezus. Ja, echt. Maar we gaan het dan niet over het begrotingskort hebben met die lekkere wijfie. Zegt toen nou zo. Nee, ja, is er een modern schoonheidsideaal vermist? We zeiden al, er moet een randje vet aan zitten. Ja, het mag wel gevormd zijn, inderdaad. Vrouwelijke vormen. Ja. Daar houden we wel van. En ja, toch wel sexy. En niet zoals een model, zeg maar, dat je dat allemaal nog moet maken. Nee, is het geoorloofd dat we ze een klein rondje laten lopen? Zeker, ja, zeker. Of hierdoor? Ja, ja, beweging is dan dus een boel. Als je beweging sexy is belangrijk. Bent, je in beweging. Ja, ja, dat vind ik ook. Ja, toch? Ja. Ik vind... En vrouwelijk, weet je, een model hoeft niet per se vrouwelijk te zijn. En een mis moet echt vrouwelijk zijn. Die moet binnenkomen, dat je meteen denkt, wauw. Wauw, oh, dan moeten we straks even bij de eerste ronde naar kijken. Als we kunnen ze eventueel twee keer laten komen. Ja. Jezus, dat er zoveel bij komt kijken. Ja, ja. Nou ja, goed, jij helpt ons er een beetje doorheen. Ja, ik help jullie. Blijf je er wel een beetje bij, Kim? Anders, ik blijf hier zitten. We zijn best wel zwaar geïntimideerd, heel makkelijk. Wij. Ja, nee, daarom. Jullie zitten aan kettingen vast, toch? Ja, maar nee. Dat was de afspraak. Nee, ik grijp hem, hoor. Dat weet je. Als hij losgaat, ik hang... Nee, jongen. Wat hang je? Nee, daar hang ik aan hem. Daar hou ik tegen. Ja, nee, ondanks mijn nieuwe ribben die nog aan het helen zijn. Ja, gaat het met je? Ja, nee, dat weet ik niet waar je het over hebt. Maar ik heb ook wel verpleegkundigen hier misschien. Misschien dokters, weet ik niet. Als je er maar af blijft, dan is het nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar als je er weer afblijft. Dat snap ik. Ja. Nou, Kim, we praten zo over met je vetter, nou, if you don't mind. Ja, want er is iets heel belangrijks. En dan beginnen met de eerste ronde van de echte Jan. De echte Jan in 2012. Goed, de barbecue staat alweer buiten. Het vlees staat te rot in de marinade. Het is straks grillmeistertijd. Maar nu eerst La Vie. Naast de commissie Gelijke Behandeling is de Raad van de Journalistiek toch wel een van de meest trieste clubjes van het land. Een orgaan waar de werkelijke functie al een tijdje geleden is opgehouden te bestaan. Een soort blinde darm dus. Een groepje oude grijze mannen die denken te weten hoe het allemaal hoort. En daarom kunnen vertellen wat goede of slechte journalistiek is. Babyboomers zonder enige realistische visie op de maatschappij en zonder kijk op de huidige journalistiek maken daar de dienst uit. En daardoor wordt de RVJ door steeds minder media erkend. Liever gezegd, een beetje medium weigert zich de maat te laten nemen door deze verdrietig verouderde instantie. Zelf hebben ze het over zelfregulering, wat erg grappig is, aangezien er bijzonder weinig zelf te reguleren is als niemand in het vakje serieus neemt. Opheffen dus. Enfin, de raad boos zich over een klacht van Hero Brinkman. In een commentaar in het blad Elsevier werd Brinkman niet erg vleiend neergezet. De uitspraak kwam deze week. Elsevier werd op de vingers getikt. U hoort het goed. Het blad mocht in een commentaar geen onaardige dingen schrijven over Hero. Een commentaar. Zeg een column, een mening dus. Volgens de RVJ had Elsevier niet aan hoor en wederhoor gedaan. En dat was fout. U hoort het weer goed. Voor een mening is hoor en wederhoor nodig. Aldus de zelfregulerende groep idioten. Wat overigens een mening van mij is. Dus ik zal morgen even in een briefje aan de RVJ vragen of ze ook zelf vinden dat ze idioten zijn. Nou, ik zal even echt Janne.nl aanzetten als ik hier ja, kan. Ja, nou, dat kijken. Zou ik zeker ook doen. Maar mag ik eerst je een compliment geven, Jan, met deze spectaculair goede column? Ik heb even niet geluisterd. Ik ook niet. En weet je waarom? Dit hok is volgestroomd met kandidaten voor allerlei misverkiezingen. Regionale, plaatselijke. Kim, waar zijn ze allemaal van de provincies? Verschillende provincies heb ik ze vandaan gehaald. Hier zitten er twee uit Noord-Holland. Noord-Holland! Drie keer Noord-Holland en één keer Drenthe? Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Hey, zij is zelfs al Miss Drenthe. Jij en bent de rest zit nog in de running. Oh, dus je bent nog gekozen. Hoe heet je dan, Miss Drenthe? Laureen van der Werf is. Laureen van der Werf, dames en heren. Miss Drenthe is al bekend. En we hebben nog drie uit Noord-Holland. En het gaat niet makkelijk kiezen worden. Nee, ik heb er nou wel last van. En we moeten nog een zootje. Maar kom je dan ook uit Drenthe? Ja, ik kom uit Drenthe. Maar moet dat ook dan? Ja, dat is toch logisch? Jij bent ik veel. Ja, maar nee, ja. Ja, maar je kan ook een soort Drentse forens zijn. Waar ik geboren ben of zo. Nou, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat jij dus lekker in pak een beetje Tantegreet Breda woont. Hoort, er is een Miss Drenthe verkiezing. Dat je erheen rijdt. Je springt in de trein. Je zegt, is dit Assen? Is Assen in Drenthe? Ja, oké. Okay, dan gaan we nu meedoen. Ja. Nee. Je moet uit Drenthe komen. Ja. Daar. Waar woon je dan in Drenthe? Ik kom uit Emmen. Uit Emmen? Is dat er in Drenthe? Ja, ik had volgens mij mijn Nederlandse kaart mee moeten nemen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, moeten testen. Ik ben één keer in Drenthe geweest. Ja. Ik moest daar fietsen, want dat is geloof ik het enige vermaak. Langs stukken steen, genaamd Hulebedden. Heb ik nog ondergelegen en toen als dacht kind. Ik, ja. What the fuck doe ik hier? Maar wist ik eventjes dat ik naar Emmen moest. Nou, wat dacht je van het verkeerspark in Assen? Ja. Daar ben ik als jongetje nog veel geweest. Het is en super hoor. In de dierentuin natuurlijk. Ja? Oh, ja. Nee, maar Drenthe is geen reet aan, toch? Ruinen, ook... Diever, ja, het orakel van Diever. Je hebt wel leuke dingen, maar het is wel echt leuk voor de oudere mensen, denk ik. Met natuur en dat soort dingen. Ja. Oudere mensen, geen reet aan, dus bedoel. Nee. Nou, we gaan eens even beginnen met Miss Drenthe, dacht ik zo. Hè? Van Jan, dat moet eventjes zeggen. Doe maar. Ja, ik hou van vechtsporten en paardrijden. Oh, wat voor vechtsporten? Voornamelijk kickboksen. En doe je dat ook? Ja, ik heb het 1,5 jaar gedaan, maar ik ben nu wel gestopt. Waarom? Oh ja, blauwe plek. Vanwege je carrière. Het lijkt me niet verstandig, nee. Nee, ongelooflijk. Hey, en was je goed? Nou, ik heb geen wedstrijden gedaan. Ik deed puur voor conditie. En, ja. Maar stel nou dat ik denk, van, ik ga even Miss Drenthe aanvallen. Dan sla je mij in elkaar. Ja, zeker. Moeten we dat ook even testen? Ik vind dat een pluspuntje voor de Echte Jan-competitie. Weerbaarheid is een heel belangrijk ding voor de Echte Jan. Nee, precies. Ja, weerbaarheid. Want stel nou dat je dan met een van de Echte Jannen uitgaat. En wij kunnen slecht met alcohol omgaan, liever gezegd. Wij hebben last van bodemdrank. Nou. En er komt iemand die zegt, hé, daar heb je Jan. Die sla ik op zijn kaas. Dat jij hem dan pakt. Ja, de voorspringt en in twee grote hakken neerklapt. Hey, wat vind je aantrekkelijk aan een man? Toch wel een beetje gespierd. Niet heel veel, maar wel een beetje. Mag je eigenlijk ook lesbisch zijn, zie ik ineens te bedenken, als mis? Wat? Zeker. Even een momentje, Jan. Ja. We liggen er allebei uit, bij Miss Drenthe. Gespierd. Oh, mag het ook onder een... Wij hebben geen sixpack, wij hebben meer een soort fust. Een vat. Oké. Nou, dat is een hele eerlijk, maar dom antwoord. Nou. Ja. Heb je ook een relatie? Nee. Oh, dat is een bonuspunt. Ja. Bonuspunt. Ja, gaat goed. Hé, hey, we gaan naar... we komen zo bij je terug. Ja, dat is goed. Nog een keer. Naar Noord-Holland, maar dan moet je even die... Ja. Wat is je naam? Nihal. N-I-H-A-L. Maar je spreekt de A uit als een E. Dat is toch gewoon... Hoe is het op zijn Chinees? Sorry? Dat is toch... Hoe is het op zijn Chinees? Nee, niet Nihal. Het is echt Nihal. Ik hou van je. Ja, daar vergissen mensen zich heel snel in, inderdaad. Nee, het is echt Nihal. Ja, precies. En dan kom je in China en bent mis in China. En dan zeg je, hoe heet je Nihal? Misschien kan Nihal zelf even uitleggen wat het nou betekent. Dat is een leuk verhaal waarschijnlijk. Wat betekent die naam dan, Nihal? Hoe gaat het met je Ik heb me ooit laten vertellen dat het de bron van waarheid is. Maar ik hoor heel veel verschillende dingen. Ik weet niet of het echt de bron van waarheid is. En met je ouders zouden het toch moeten weten, denk ik? Ja. Ik heb bron van waarheid gehoord, maar... Gewoon pakken, joh. Hartstikke goed. Dat is de waarheid. Hé, hobby's? Ja, ik heb heel lang atletiek gedaan. Dus dat ook nog een beetje. Nou, ik zit er niet meer op. Maar ik doe het nog wel af en toe. Gewoon rennen eigenlijk. Ja. Oh, gewoon hardlopen? Hardlopen, ja. Ongelooflijk zeg. Hé, en... gespierd, hè? Dat was bij Miss Drenthe, ja. Wat een man moet hebben. En bij jou? Wat een man moet hebben? Ja. Nou, het moet heel lief zijn. Lief? Ja, nou, ja, heel lief zijn. Gaat lekker hard dit, Jan. Ik denk dat het eigenlijk weer met Kim Kutter in huis moet. Ik ben bang dat er weinig anders op zit. Maar ja, dat nou, is... Nou, als je maar aardig is. Heel vervelend. Aardig. Ja. Belangrijk. Hey, ja. En als hij nou bijvoorbeeld, ik schets wat hoor, lichtkalend, een beetje zwarte grote bril, niet echt heel erg gespierd, oud. Ja, ik val niet zozeer op hele knappe mannen, als ik heel eerlijk moet zijn. Kijk. Hij hoeft niet heel knap te zijn. Maar als hij maar aardig is? Als hij maar aardig is? Ja, als hij maar aardig is. Niet hele knappe mannen, als hij maar aardig is. Ik ben wel 2 jaar lang met een model gegaan. Die was wel heel knap. Een mannelijk model? Ja. En die bleek toch van boven staan. Die staat dan elke avond, staat hij zichzelf zijn haar te kammen. En zegt, Nihel, ben ik man? Ben ik mooi? Ja, ik ben heel mooi. Ben ik echt mooi, Nihel? Ja, ik ben heel erg mooi. Zou dat idee? Ja, dat heeft hij wel een aantal keer willen horen, inderdaad. En weet je wat je ook moet hebben bij een man? Een man moet een beetje afstotelijk zijn. Als je een hele als je een hele knappe man ziet, dan denk je toch, hé, Gert Verderrie. Ja, daar hou ik niet zo van, inderdaad. Ik hou niet van hele ijdele mannen. Jij gaat ik goed bezig. Heel ver komen, voel ik aankomen. Hoe gaat het? Nou, het gaat wel goed met jou, dacht ik. Volgende missie. Dankjewel. Ja, in het midden, want we hebben 2 blondines uit Noord-Holland. Ze zeggen we de blondine uit Noord-Holland. Nou, dan barst het ook van in Noord-Holland, hè, blondines. Ja, dat weet ik. Echt. Ja, dat is waar. Waar kom je vandaan en hoe heet je? Ja, Noord-Holland. Ja, Noord-Holland natuurlijk. Maar ik kom uit Amsterdam en ik ben Stephanie. Is het ook Noord-Holland? Amsterdam, ja. En Stephanie, heb je een relatie? Ja, ik heb wel een relatie. Ben je monogaam? Ja, dat ben ik zeker. Lieg niet. En, nee, dat is echt zo. En ik vind het wel leuk dat jullie het net over hadden. Ja? Over, zeg maar, lelijke mannen. Want ik heb voor het eerst een knap vriendje. Voor het eerst? En bevalt het? Ik heb eigenlijk nooit een heel knap vriendje gehad. Dat had ik nooit echt behoefte aan. Ik val meer op karakter. Gewoon echt uitstraling. En een mooie spontane lach. Spontane lach. En ook de manier van hoe een man loopt. Dat vind ik ook altijd wel een soort van zelfverzekerdheid. Ja, dat vind ik wel. Nee, maar dat snap ik wel. Dat snap ik wel iets van. Ja, als een man met een hobbel door de heuvel loopt. Ja, wat is het? Gaat toch helemaal niet om sexy. Zij moet even met een gebroken rib en zo. Zo niet sexy. Ik zeg alleen maar dat ik sympathiseer met dit verhaal. Ik vind het een goed verhaal. Ik heb een beetje een probleem. Ik loop een beetje als Charlie Chaplin. Dat is niet wat je zoekt. Jan, nee. Nee. Maar ik mag wel iets aparts hebben, maar ik moet wel charmant blijven. Je hebt hem nog eens zien lopen, maar dat was een streep door de rekening. Nou, ga maar lopen. Ik wil het wel zien, hoor. Jan, loop een stukje. Loop even een showtje. Normaal moeten we wel de show lopen. Loop jij bij een showtje. Draai ze een rondje van het meisje. Pas je op voor die koptelefoon. Ja. Het probleem zit een beetje in de heupstand. Ja, Jan's benen zijn een soort van scheef ingeschroefd. Ja. O-benen. Oh, maar op zich, dat is wel leuk. Dat zijn geen O-benen, alleen het is een beetje zoals Donald Duck. Een beetje aan de zijk. Zit ik nou over mezelf te lullen trouwens? Heb je hobby's eigenlijk, Jan of niet? Er zijn wel mijn benen. Hobby's? Heb je hobby's? Ja, vogelen en tuinieren. Vogelen en tuinieren, dames en heren. Rustig, man. Ontzettend leuk. Hobby's? Ja. Hobby's. Ik vind wakeboarden heel erg leuk. Ik hou ook heel veel van varen. En, een watermeisje. Ja, echt een watermeisje ben ik. En ik hou ook echt gewoon lekker van rennen in het Vondelpark. Want het Vondelpark zit tegenover me en het lekker is echt heerlijk. Ja. Lekker gek doen, zei je ja? Ja, ja, daar hou ik wel van. Nou, ja. Dat is echt geen lekker gek doen is jammer. Heb je nog een heel erg geheim wat je met ons wilt delen? Ja, ik denk dat moeten ze even weten. Geheim. De diepste geheim. Dat is wel echt een vraag. Ja, maar dat is wel 3 punten waard. Dat is eigenlijk gewoon geheim. Ja. Ja, anders ben ik niet meer mysterieus. Ik moet wel een beetje nog mijn geheim. Oh, mijn geheim mysterieus is zo gisteren. Echt, Nee, maar je hebt vast 3 geheimen en dan vertel je er 1. Dan houden er toch nog 2. Meid, maar jou uit. Ja, ik heb uitgegroeid, zoiets, weet je wel. Een klein geheimtje. Ik ben niet echt blond, weet je, dat soort dingen. Er luistert ook niemand op de tijdstip. Nee, joh. Nee, joh. Overigens, daarover gesproken, je moet ook helemaal niet luisteren. Je moet kijken op echtejanne.nl. We hebben 6 webcams. Echtejanne.nl. Echt Janne. Wat is er toch met Kim Kutter aan de hand, joh? Kim Kutter heeft een hele grijze geluid. Ik heb zoveel gepresenteerd. Ik heb een beetje een zoele stem. Van mij heb jij de laatste tijd een beetje veel gewerkt. En weinig eigen tijd gehad, als je begrijpt wat ik bedoel. Kim Kutter. Ja, ik dacht dat jij mij ook zou brengen en zo. En lekker ontbijtje op bed zou brengen en zo. Heb je allemaal beloofd op Twitter. Nou, inderdaad, dat heb je allemaal beloofd. Alles wat ik in de DM beloof. Hoe denken jullie over mannen die van alles beloven, maar niks waarmaken? Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Volgende mis, Jan. Ja, volgende mis. Ja. Nou, zeg het maar. Nou, ik ben Robin en ik kom uit Hoe Costa Rica. Ben je? Robin. Robin. Robin. Zeg maar Robin, maar dan Robin. Robin. Vrouwelijke vorm. Robin. Versie. Ja. Hey, uit Costa Rica. Ja, ken je dat? Jazeker, ik woon er vlakbij. Nee, waar? Vertel. Bergen-op-Zoom. Nou, wat leuk. Het zijn bijna buren. Nou, dat is wel leuk. Hey, en ga je daar wel eens naar Castricum aan zee? Natuurlijk. Bakkum. Uiteraard. Ik woon eigenlijk in Bakkum. Bakkum-Noord. Bakkum-Noord. Specifieker te zijn. Ja. Ongelooflijk. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, luisteraars. Ik zou, als ik nu was, ook even een keer naar Bakkum-Noord gaan. Ja. Hey, en als je dan op naar het strand gaat, heb je dan een bikini aan of een badpak? Badpak, altijd. Helemaal verborgen. Ja, natuurlijk niet, dat denk je zelf. Heel weinig stof. Heel weinig, ja. Vrouw met humor, ik hou ervan. Hobbies? Ja, ik heb een eigen paard gehad. Dus ik deed heel veel paardrijden, nu ietsjes minder. Ja, want hij is weg. Want, nou, hij staat nog steeds op mijn straat. Dat is wel heel makkelijk. Oh, hij staat eigenlijk in de straat. Dat is toch leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Maar waarom moest hij weg? Hoe heet je paard? Omdat ik er minder tijd voor had. Hij heet Jip. Jip? Ja, leuk hè? Jip en Robin. Dat is een superleuke combinatie. Echt. Ja. Het gaat tot nu toe heel erg goed, want ik vind dat... Ik heb dus niks met paardenmeisjes. Echt, jongen. Ja. Oh, en bedankt. Sorry, maar dat is echt zo'n substituut. Oh, ja, van die paardenmeisjes. En dan word je wakker en dan denk je van... Ik zou wel eens een beetje warme liefde met hem willen. Nee, maar ik moet Jip aanduwen. Jip aanduwen. Lekker lekker op. Ja, echt hè? Ja. Nou, streep door de rekening. Sorry. Het ging zo lekker! Ja, nee, maar goed, het geeft ook niks. Maar ze is wel vrijgezel, toch? Nee. Oh. Sinds afgelopen zaterdag niet meer. Een beetje. Vertel het dan maar. Nee. Vertel het dan, nee. Robin. Wat is er gebeurd? Je voelt je vrijgezel. Je was vrijgezel, maar toen kwam je terug en hij zegt... Robin, neem me terug. Nee. We wonen gewoon niet meer samen, maar ik zie nog wel steeds. Jullie wonen niet meer samen, maar jullie zijn gaan latten. Dus Jip en hij is er samen uitgegaan. Nou, ik woon eerst maar... Nee. Hey, en Jip eruit of ik eruit? Nou, zo doe je niet meer op. Is hij door het paard eruit gegaan? Ja, ik moest kiezen. Ja. Hey, maar dat paardengedoe, dat is dus afgelopen. Hunker je daar wel naar terug? Ja. Er komt dus weer een paard? Nee, dat denk ik niet. Maar ik kan er wel nog af en toe op mijn paardje rijden. Op mijn oude paardje, zeg maar. Ja, het klinkt wel leuk. Ja, paardenmeisje. Ja, maar goed, ik begrijp dat die jongen niet meer met haar samen wilde wonen. Ja. Wat? Ja, je bent er gewoon echt... Ja, niet om je uiterlijke, want... Nee, dat is prachtig, hoor. Je bent ook heel aardig. Maar dat paardending is moeilijk, hoor. Ja, paardending, dat ligt... Je weet, als je in concurrentie met een paard zit, jongen, dan ben je er geweest. Ja, en je bent allergisch toch voor paarden. Ik ben ook allergisch voor paarden. Gaat die niet... Nee, het moeten we niet willen. Begint het nu al? Ja, nu wel. Ik rijd toch iets van hooi. Maar misschien past het wel met jou. Met jou, wat is het voor vorm benen? In zij met de oogbenen. Ja, oogbenen. Dat valt wel mooi in de buik. Dat is wel leuk bij elkaar. Ja. We gaan grappig doen over iemands handicap. Nou, leuk. Dat had ik toch bij jou niet zien zitten, hoor. Hey, we gaan eventjes... een plaatje draaien. Ja, waarom niet? Af en toe doen we een beetje muziek. Omdat Pim gisteren 10 jaar oud was, draaien we alleen maar dooien. Volgens mij heeft de kabouter dat verzonnen, toch? Kabouter is dat... dodenherdenking. Dus we herdenken. Je zit lekker niet binnen het concept, kaboutertje. Amy Winehouse met het prachtige liedje. Amy Winehouse. Maar die champagne, staat hier nou voor ja, niets? Komt. Ja. We gaan het weer openmaken. Ja, gaan we openmaken. Ja, de dode Amy. Your tears are here, and the way your life drags. Met de rechterhand heb ik een fles Magnum vast. Champagne schenk ik voor een kimmetje in. Ik kan het bijna niet meer aanzetten. Er komen toch weer drie schoonheden binnen. Ik word er helemaal niet goed van. Jan. Kijk even op echtjan.nl. Jan, ja? Het is daar nog niet zo tijd voor. Er komen inderdaad drie schoonheden binnen. Goedemiddag, schoonheden. Maar het is nog niet de tijd. Goedenacht, schoonheden. Maar het is nu tijd voor iets anders. De klimaatgekkies hadden ons namelijk de rivière aan de Noordzee beloofd. Maar zo langzamerhand groeien de gletsjers hier weer aan. Tussen Amersfoort en Apeldoorn. Waar blijft die mooie zomer? En er is dus maar één man aan wie we dat kunnen gaan vragen. Jan. Ben je klaar voor om onze goede vriend Mark gepast aan te kondigen? Ja, we hebben contact met onze weergod, onze goeroe, onze alleskunner, Mark Putto. Dag Jan. Hey Putto. Dag Mark. Hallo, goedenavond. Hey, waar blijft godverdomme de mooie weer nou, man? Jan? Nou joh, Jan, moet even geduld hebben. Ik heb het beloofd aan jullie, die mooie zomer die komt er. Maar we hebben nog een aantal maanden de tijd, hè? We hebben juni nog, we hebben juli en augustus ook nog. Ja. Mark, je bent expres vergeten te zeggen dat we voor die mooie zomer een pokkelente kregen. Dat is niet aardig van je. Mark, je zei een mooi voorjaar en tot nu toe is het redelijk tot ongelooflijk kloten. Ja, het is slecht, hè? Nou, dus hoe zit het ermee? Ja, ik kan er ook niks aan doen, joh. Maar kun je er nu een beetje helderheid geven, Mark? Wanneer, precies, op de dag, de minuut, de seconde, treedt de zomer in? Graag. Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk aan te geven, maar goed, in grote lijnen. Maar dat klopt, Jan Roos. Oh. Dat heb ik inderdaad gezegd, dat we een heel mooi voorjaar zouden krijgen. Ja, en ik kondig jou weer dat aan als de man die altijd alles weet, qua voorspellingen altijd alles uitkomt. Ja. Nou, daar kunnen we dus ook mee ophouden dan, hè? Nou, maart was natuurlijk een fantastische maand, hè? Dat moeten we even niet vergeten. Maar goed, maart, een fantastische maand? Waar was jij dan in maart? Vergeten. Maar goed, april en mei zijn natuurlijk naast je pet. En dat blijft voorlopig ook zo. Ik denk dat genetisch gezien deze meimaand, dan komt het niet meer echt helemaal goed, kan ik je klappen. Maar wat ik net zei, we hebben juni, juli en augustus. En dat worden toch wel best wel goede maanden, denk ik toch. Dus ik kan in juni die witte bierbuik op het strand gooien? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, naast je pet, zei Mark Putten. Een hittegolf zit ook nog aan te komen. Een hittegolf. Een hittegolf? Ja, zit ook naast je pet. Dan zou ik die witte buik van jou maar niet op het strand gooien, Rosie. Hé, maar luister nou eens, Mark Putto, naast je pet. Een hittegolf? Ja, een echte hittegolf zit er nog aan te komen, hoor, denk ik. Nou, is leuk. En wanneer? Nou, ik denk zo tussen half juni en half juli. En hoe heet is die hittegolf? Nou, hoe zullen we hem Kim noemen? Ah, dat is nou lief. Wat een chameur. Onze weergod. Jij Mark Putto heeft zojuist een hittegolf naar Kim Kutter vandaag. Maar wacht even. De hittegolf van Amsterdam en wijde omstreken. Hoe heet wordt het? Niet hoe heet de warmtegolf? Ja, hij wordt dus Kim Kutter, dus ik schat een graad of 8,29. Nou, ja, ik denk, hoger. Ja, ik denk dat als je Kim Kutter... Nou, in juli wordt het wel een graad of 30. Wow! Ja. Nou, 30, dan zal ik het toch niet ver 35, precies één jaar te lang. Jong, knap, hè? Wacht even, Putto, die zei 35. Zei je 35, Putto? Dacht jij dat Kim Kutter 34 was? Nee, toch? Jan, lul aan niet doorheen. Putto, die zegt dat het 35 graden wordt in Nederland. Putto zegt wel meer. Het is ook een mooie lente. Ja, maar het is wel op zich tussen half juni en half juli. Dan kan iedereen misschien wel een klokje wagen. Nee, dit moet je niet doen. Maar normaal hebben we het in eind juni altijd slecht weer. Dus dit is wel positief. Dit was Kim trouwens, Mark. Even dat je het weet. Ja, dag Kim. Hey, Mark, je zet in je sexy stem op, man. Nou, ik hoor dat ook, hè. Kim, misschien moeten we maar een keer afspreken, toch? Hij is wel lekker direct ook, hè. Als jij het zonnetje meeneemt. Wat een ongelooflijk waardeloos gesprek dit, hè. Mag ik heel even tussen beiden komen? Als jij het zonnetje meeneemt. Maar moeten we nog wachten tot halverwege juni? Ja, moet gewoon even geduld. Kijk, mei komt niet meer helemaal goed, kan ik je zeggen. Heb ik net al gezegd. Maar in juni komt er toch wel een mooie weerperiode aan. En ik denk dat de hoogzomer, en dat is dan misschien echt even de serieuze boodschap die ik dan nog kan meegeven vanavond. Naadje pit. De hoogzomer. Afgelopen jaren was het natuurlijk echt ruk, om het zo te noemen. Ja, ook dat. De hoogzomer komt toch wel helemaal in orde, denk ik. Met inderdaad 30 tot 35 graden, natuurlijk niet de hele periode. Maar en goed, de hittegolf die Kim heet. Mark, ik geloof erin. Heb je nog iets anders te voorspellen vandaag voor ons? Mag ook iets heel anders zijn? En die Elfstedentocht 2013, gaat die door? Nou, nu ga ik je echt iets schokkends vertellen. Doe maar. Maar daar moeten we dan in december misschien nog maar een keer op terugkomen. Nee, doe maar nu. Ja, hij had het, wat hoorde ik, de Elfstedentocht 2013. Ja. Maar vergeet niet, hè, we kunnen de Elfstedentocht 2012 kunnen we ook nog krijgen. Hoe vind je dat? Dames en heren, is het een primeur, Jan? Nee. Nee, is geen primeur. Nee? Dankjewel, Mark. Heel goed nieuws, maar... Oude weer superman van me, Mark Putto. Mag ik jou bedanken, Naatje Petruk. Wat? Nog kijk, hij, nog één ding. Hij kan natuurlijk op 28 of 31 december gehouden. Dat is leuk, een oudejaars Elfstedentocht. Ja, hij heeft gelijk ook. Mark, bedankt, hè. En het nummer van Kim komt zo snel mogelijk naar je toe... dat je samen eens een oranjeetje op het terras hittegolf kunnen opzetten. Ja, vind je het goed? Hartstikke leuk. Nou, ja, dat lijkt me ook hartstikke leuk, inderdaad. Dat is precies goed gezet. Dag, Putto. Tot rustig, Mark. Dag. Ongelooflijk, zeg. Ja, ik heb jullie allemaal erg gemist vorige week... maar het meeste heimwee had ik toch wel naar het kutspel van de Kabouter. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Nou, het echte Jannen radiospel. Ja, ik leg jullie nog allemaal één keer uit. In het citaat die straks te horen kent, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is de vraag? 0800-121 als je herkent. En de winnaar krijgt de enige echte minstens 10 missen. Ja, precies. Ja, dus bel allemaal. Jullie zitten heel moeilijk te kijken van wat de fuck gebeurt hier. Dit is een radiospelletje. Jullie komen zo. Het komt allemaal goed. Het zit hier bomvol met schitterende missen. Daar zit die Kabouter, ik zie hem. En die moest ook een dingetje en voor hem hebben we het spel geïntroduceerd. Ja. Dus, en blijkt hij het gejat te hebben van een andere radiozender ook nog. We jassen er snel doorheen. We komen snel naar jullie. Kabouter, hebben we iemand aan de lijn? Ja, 0800-121 als je weet welk... Oh, we moeten dat ding nog laten horen. Ja, leuk. Liefhebbers zijn er speciaal voor opgestaan. Feyenoord won vanmiddag bij Heerenveen. Dus was het feest bij de Franse socialisten. Nou, ze hebben dus 3 nieuwsfeitjes heel leuk aan elkaar geplakt. Je merkt er nauwelijks iets van. Het is een supermooie zin. Doe is er maar een mis die zegt, ik weet niet helemaal wat hier gebeurt. Snappen jullie spel? Iedereen snapt weet het, ja. U de antwoorden ook? Je mag meedoen hoor, dat kan ook gewoon. Ja, laat nog 1 keer horen dan. Nog 1 keer. Liefhebbers zijn er speciaal voor opgestaan. Feyenoord won vanmiddag bij Heerenveen. Dus was het feest bij de Franse socialisten. Nou, ja. Nou zeg het maar. Ja, ik weet het. Kim weet het? Ja, ik weet het. Er zijn er 3? Ja. Oké, nou dan gaan we eens even kijken naar Jesse. Hey Jesse. Hoi. Jesse. Hoi. Feyenoord heeft gewonnen. Meen je dat nou wat? Nou, een super antwoord. En verder, hè? Ja, ik dacht wel. Zaten er 3 in, Jesse? Ja, die laatste, die Fransen hebben gewonnen, hè? Die Hollande. Ja, die Fransen, ja, hebben gewonnen. Ja. 2. Ja, die eerste week niet. Oh, mooi. Had je dat niet meteen kunnen zeggen? Dankjewel, Jesse. Dat we het onszelf die ellende kunnen besparen. Nou, Wijnald! Oh, lekker. Het is, die is Superman. Ja, wacht even. Wat? Wacht even. De eerste. Wijnand. Ja? Goedenavond, Janne. Dag, Wijnand. Sorry. Goedenavond. Tjonge, jongen, onbeleefd, hè. Nee, helemaal niet. Hoezo nou? Wat zijn nou Superman? Wie dan? Wij, Superman. Maan! Maan? Ja. Kim rekent het goed. Ja, die is goed. En hiermee... ben jij dan vermoedelijk eigenaar geworden? Derde, was die goed dan? Nee, was helemaal niet goed. Nee, oké. Okay. Hey, Wijnand, trek hem aan. Het zit enthousiast. Je krijgt gewoon hoezo was die goed? Hey, we gaan gewoon, ik ga toch met die vrouwen praten. Ik ga niet heel goed, gefeliciteerd, joh. Ja, heel veel. Doe. Hey, bedankt. Wijnand, Bossel, ik krijg een sier shirt, hè. Je krijgt hem lekker op. Ongelooflijk. Jeetje, Mina. Hey, goeie nieuwsfeitjes. Nee, hebben jullie goed gedaan. Leuk item. Oh, we worden nog afgezeken ook hier zo. Kwouter, kun je een kutter komen verwijderen hier? Nee, Kutter, ga je nou een beetje cynisch te doen? Nee, helemaal niet cynisch. Ik ga het echt goed uit. Ja, je hebt gelijk. Als je bij het van jou moet leren, dan wordt het een leuk persootje missen dit. Dat is waar. Cynisch. Welkom terug, dames en heren, jongens, meisjes, zegt de hele luisteraars. We gaan verder met de echte Janne Miss, echte Janne 2012 contest. We hebben 3 nieuwe vrouwen en dat betekent dat we er geen 4 hebben. Dus dat we meer tijd hebben, dus dat we nu wat langer kunnen praten. Echt waar? En we beginnen bij jou. Want ik weet je naam natuurlijk nog niet, dus kan ik zeggen... Jou. Nou, ik ben Francesca. Francesca? Ja, Francesca. Ja, op zijn Italiaans. Hollandse naam. Nee, uit welke provincie kom je? Francesca. Ik kom uit provincie Utrecht. Natuurlijk. Oh, ja. Francesca. Ja, Francesca. Ben je dan ook een beetje Italiaans? Nee, ik ben niet Italiaans. Ik ben Dominicaans. Nou ja, doe ze in de Dominicaanse Republiek Italiaanse namen geven dan? Ja, ik denk het wel. Je hebt er alles schijn van. Nee, het was ook niet echt een hele mooie vraag. Ja, ook een beetje. Ja, maar Francesca. Ja. Francesca, hoe oud ben je? Ik ben 19 jaar. En uit Utrecht? Uit de stad Utrecht? Nee, ik kom eigenlijk uit het dorp Oudewater. Want het is leuk, een Dominicaanse juffrouw die Francesca heet, wat die Italiaanse naam is, uit Utrecht, dorp Oudewater. Hier zit een verhaal achter waar ik het fijne van wil weten. Meen je dat nou? Nee. Heb je verkeering, Francesca? Nee, ik heb geen verkeering. Hoe kan dat nou, meid? Wat? Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik nog niet de juiste bent tegengekomen. En je hoort dus vaak dat mannen niet op knappe meisjes durven afstappen. Dat is waar. En daar heeft Kim Kutter ook last van. Hè? Deze keer tegen mijn gezicht. Toen wij, wat was dat op een zondagochtend of zo lag? Ja, een haarbijtjes met persoonlijk. Ja, Kim Kutter is ook heel intimiderend. Dit is ook wel weer zo. Ook, want je bent natuurlijk een prachtige mooie vrouw. Dat die mannen niet durven. Dank u wel. Oh, dank u wel. Strepen door. Zo. Min 0 punt. De volgende dame verder. Dank u wel. Er is zojuist iemand hier. Miss Utrecht, Francesca, die noemt Jan Roos u. Jan Roos, die zichzelf nog beschouwt als een hele jonge man. Nou, dat ook niet. En niet weinig aantrekkelijk. Wordt hier uitgeuut door Francesca. Nee, ze zegt tegen iedereen u, zelfs tegen mij. Dus nee, het is laat. Ja. Volgende. Nou, dat zou ik ook doen, mevrouw Kutter. Mevrouw Kutter. Nee, ze bedoelt het goed. Hey, de bedoeling is goed. Daar kan ik voor niks voor. Hou je ook van hobby's? Wat? Ga je nou gewoon toch weer door met Francesca? Ja, ik ook van hobby's. Ja, je gaat schrijven, niet jammer af. Nou, dat vind ik wel. Je moet gewoon keihard in zijn. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Dat was, fatale fout. Ja, maar kijk, dat is wel waar. Maar jij bent wat harder dan ik. Ik ben een beetje een week. Ik ben gewend om een hele mooie vrouw af te wijzen. Ja, Francesca kan wel heel goed dansen. Nee, dan nou? Ja, Jan ook. Dat is toevallig. Nou, ik ben meer een hobbydanser. Ik vind het gewoon wel leuk om te doen, maar niet echt... Heb je nog meer hobby's die je wel leuk vindt om te doen? Ja, ik hou wel van visagie. Ik vind het wel leuk om mensen op te maken en om mezelf op te maken. Dat doe ik wel vaak. Nou, is dat niet enig? Ja, kunnen ze Bassie van jou maken? Verkering, geen verkering? Oh, nee. Het gaat goed. Alleen dat u dat was. Even niet dus is een missie. Okay. Ja. Maar we gaan naar de volgende mis. En dan ben jij. Ja, ik ben Renault en ik kom ook uit Utrecht. Renault? Ook uit Utrecht. Oh, jullie zijn concurrenten. Ja. Nou, zo voelt het niet hoor. Nee, vriendinnen voor het leven. Zo voelt het wel. Zo voelt het wel, hè? Miauw, Francesca. Die toch puntjes pakt nu, hoor. Bitchfight, ja. Oeh, ja, bitchfight is altijd goed. Je komt goed terug, Francesca. Ja, stel. Renou, luister. Ben je dat is ook geen echte Utrechtse naam. Dat is daar niet. Wacht, dat is ook geen Utrechtse naam, Renou. Nee. Mijn vader komt uit Bangladesh. Dus Bangladesh, dat is een verhaal. Ik voel weer een verhaal. Vind ik het toch om met je verhalen, man? Dat is toch leuk, man? Een beetje je achtergrond. Bangladesh. Okay. Is vader het vaak komt uit nat? Bangladesh. Ja, klopt. Is het vaak, vind je het heel vaak heel nat in Bangladesh? Klopt. Ja, maar, dus is hij daar ook niet gekomen? Hij zei, krijg de tering, het is veel te nat in Bangladesh. Ja, moet je naar Nederland komen. Dus wat doet hij? Zeker niet helemaal voor jullie gesproken. Hey, ik wil graag heel even serieus met Renou praten, ja. Jan. Ik wil ook. Het mag iets anders. Jij gaat toch weer vragen, heb je hobby? Hoe oud ben je, Renou? Ik ben 22. En ben je vrijgezel? Nee. Oh, nee? Nee, ik heb een vriendje. Oh, en wat voor man is dat? Een Armeense jongen. Jezus, wat lekker multicultig gedoe, zeg. Ja, leuk, hè? Een Armeense jongen? Ja. Ben je monogaam? Ja, zeker weten. Waarom? Ja, zoiets. Ik heb veel te druk om... ik ben zo druk, ik ben er niet mee bezig, ik ben blij. Wat een super antwoord. Ik ben veel te druk om ook nog vreemd te gaan. Daar nee, maar Renou komt heel goed terug. Want je denkt, ik heb een vriendje. Ja, denk, ga je vreemd? Nee, denk je, zo'n saaier. Zo'n saaier. Als ze de tijd had, ik vind het wel. Als ze nog maar 10 minuten tijd had in de week, dan ging ze vreemd, hoor. Hé, Renou, hé. Het is gewoon een tijdmanagementprobleempje. Ja, not bad. Renou is heel slecht in tijdmanagement. Dat is puntjes, dat is puntjes. En omschrijf jezelf eens een beetje. Wat? Nou, dit is mooi. Omschrijf jezelf een beetje. Gaat zo... Goeie vraag. Dankjewel. Ja, doe ik maar. Ik ben super vrolijk altijd. Ik ben heel positief ingesteld. Dus ja, ik ben eigenlijk altijd vrolijk. Ik ben altijd leuk. En, maar je nou? Ja, ik probeer altijd de dag van de dag wat te maken. Oh, zit erg? Goed in mijn vel. Nou, is juist goed. Die Armeense gozer, waar ben je alweer vrolijk? Ah. Ja, ik heb hem al gezien. Kan ik eens zagrijnig zijn? Ja. Renou, zegt hij dan. Ja, maar als er iets stoms is, dan probeer ik het ook leuk te maken. Dus ik ben echt altijd vrolijk. Ben je een paardenmeisje eigenlijk? Nee, goed helemaal zo. Niet. Heb je zo'n hobby? Zo'n hobby dat je denkt van... Nou, of een sport? Ik hou van dansen, ik hou van koken, ik hou van reizen. Koken? Die hebben we kan heel goed koken. Ik heb het hotelschool gedaan, afgemaakt. Heel goed koken? Nou, ik ben best wel goed. Ja, echt, welke keukens maak je? Ik kan niet alles Bangladeshiaans. Kan je ook Bangladesh? Indiaans eten, ja. We hebben een restaurant in Utrecht, 26 jaar. Dat wil ik ook overnemen. Meen je? Ja. Dus, it gets better and better. Oh, echt waar? Stel nou dat wij verkering zouden hebben. Stel. Zou ik dan van papa Renou gratis mogen eten? Nou, ik denk dat als je me goed behandelt, dat je wel een gratis... Zou je papa Renou goed behandelen? Je wel nog even officieel jou te huwelijk vragen. Ik denk dat papa Renou een hele traditionele man is, denk ik. Is dat zo? Moet wel even langskomen zeggen, papa Renou, luister. Hij is wel een beetje ouderwets, een beetje, maar hij is niet echt... Hij is toch ook met een Nederlandse vrouw getrouwd, dus... Maar hij doet geen gekke dingen, hij wil niet dat ik gekke dingen doe. Nee, maar dat ik dingen niet wel mag, of zo, dat ik weet niet... Misschien moet je af en toe een rok aan. Oh, meid, dit is in mijn oren. Nee, ga Als je eens wist. Ja. Dat is niet zo, dat is een geintje. Ja, en dan kan Francesca, die kan een beetje opmaken. Dan maken we gewoon een feestje van. Hé, dan gaan we wel lekker grenzen water zo. Je bent wel bang dat is een Bollywoodfilm. Papa Renoe, mag ik uw dochter? Ten huwelijk vragen. Ik zie jou wel inderdaad zo in een Bollywoodfilm. Een beetje dansen. Ja, zeker, ja. Maar mij niet uit, hoor. Ze hebben altijd wel een... Bolly. Dan ben je niet meer de radioguru, maar een andere. Ja. Die vrouw, die vrouw kan praten, die is slecht. Die staat nu op een put. Poe, die gaat hard, hoor. Wacht nou, er zit nog een hele mooie dame op de hoek. Ja, dat zeg ik toch niet, dat het niet zo is. Jij mag de naam raden van die mevrouw. Dat wordt heel moeilijk. Maar ik ga het gewoon vragen. Hallo, hoe heet je? Hallo, ik ben Maud en ik kom uit Limburg. Doe normaal. Ja. Als jullie Maud uit Limburg hier zouden zitten, zou je echt denken van nou... Moos? Maud. Maud. Maud uit Limburg. Maar je hebt een heel erg Limburgs accent. Ja, dat weet ik. Ja, en je hebt ook zo'n ontzettend Limburgs uiterlijk. Ja, nou, dat valt wel mee. Nee hoor, helemaal niet. Echt, Limburg zit vol met hele slanke, donkere, tamelijk exotische ogende vrouwen. Toch? Ben je exotisch? Een beetje. En waar komt het exotische vandaan? Mijn moeder komt uit Indonesië. Hé? Hey? Ja. Dat is toch ongelooflijk, dat zou je dan niet zeggen, Jan? Dus je bent een pinda. Ik had het nooit geraden. Pinda-achtig. Ongelooflijk. En doe je aan carnaval? Als je moeder komt uit Indonesië... Ja. Vind je dat leuk? Ja. Oh, ik ben een hekel aan carnaval, joh. Oh, moet je een keertje meekomen feesten? Nou, nu vind ik het wel leuk. Het is een stuk leuker. Waarom niet eigenlijk? He? Doe een Peter Pan pak aan. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen. Waar in Limburg kom je vandaan dan, Maud? Van Sittard. Van Sittard ook. Sittard. Hey, en hoe was jij verkleed afgelopen carnaval? Als een Griekse godin. Ja, dat is wel gelukt, zeker. Hoe je dat ook zegt, hè? Ja, Griekse godin. Nee, jij hoeft geen Peter Pan pakje aan. Want als je mij ten huwelijk hebt gevraagd, kun je in één keer doorgaan naar het feest. Is iemand die je bezig wil wat te winnen? Ja, dat moet eerlijk zijn. Ja, ik ben er gevoelig voor, Jan. Maar dat komt omdat ik niet zou... Ben ik de voorzitter van de jury, dus boel, ja. Hey, hou jij van knappe mannen als je een vriend hebt? Wil je dan dat het een knappe vent is? Ja, maar... Sixpackie en zo? Hoeft niet. Uitstraling vind ik belangrijker. Uitstraling is belangrijk. Vind je dat er heel veel knappe mannen wonen in Sittard? Ja, wat is knap? Ik weet niet wat jij knap vindt, hallo. Ja. Ja. Ja, ik loop jij de hoek om en zeg je, oeh, er gaat wel weer een knoert. Ja, maar, een knoert? Ja, knoert. Wat is dat voor taal, knoert? Ja. Ja. Ja, knoert, dat denk ik toch niet anders. Ja. Echt waar? Ja. Een spook. Ja. Dat dacht ik helemaal niet. Ja. Of nee, joh, ik dacht meer aan de Flintstones, ik dacht aan zo'n knoert. Weet je. Knuppel bedoel je? Zit je nou, wat denk je, wat is er met je aan de hand, kind? Kim is echt zo sensueel. Je ziet knoert. Even, ja, echt... Ik daar, jongens. De een naar de andere gorigheid gaat. Ja. Wat een boternat spektakel wordt dit, zeg. Jongen, jongen, de knoer. Nee, dat was in Bangladesh. Is dit Kim Kut? De Kim Kut? Dan krijg je het me heel anders. Ja, trek even lekker die microfoon eraf. Want dan jouw kaart neemt een hap uit. Echt een knoert, hè? We waren nog even bij Maud. We waren bij Maud. Op Twitter wordt er heel veel geschreven. Jezus, wat is die Maud knap. Dat is lief, hè? Oh, wat lief, dankjewel. En dan nemen ze dat accent denk ik wel voor lief. Ja, nou, maar dat is ook wel... Ja, nou, ja. Dat hebben wij ook vaak, hoor. En dan denk je, moet je dan... En we hebben heel veel vrouwen ook in het blad... die uit de zuidelijke provincies komen. En dat is toch, ja... Je hebt toch zo'n accent, hè? Ja, je maar bent jezus, toch, je bent toch meer Nederland, geprint. Zeg maar. Of, het wordt toch geprint? Wat maakt dat nou? Ja, nee, dat is niet waar. Je moet er ook optreden en zo. Ja. Kim, vertel daar eens wat over. Is het nou geen bezwaar dat... Nee, Maud, voorkomen onverstaanbaar. Nee, ik vind het juist... Nou, dankjewel. Nee, ik denk dat het wel leuk is, juist. Als je 12 verschillende provincies hebt... dat je ook al hun eigen taal hoort. Waarom niet? En als ze internationaal nee, gaan, straks moet je op televisie en zegt die mensen dat is wat? Nou, onze Miss Nederland van nu komt uit Limburg. Ik wil, ik wil heel eventjes voor Maud opnemen. Ik vind het een beetje vervelend wat je nou doet. Want je doet net als onverstaanbaar is. Je bent helemaal niet onverstaanbaar. Ik zou je vertellen, Maud, ik hou bijvoorbeeld ook van Rijstefly. Ja, ja, ik denk, ik doe het, probeer het een beetje leuk aan. Had je al gevraagd naar hobby's eigenlijk? Rijstefly op zich, ja. Indonesië, Limburg, ja. Combinatie. Leuk, Rijstefly. Hele Jan Scherp. Hobby's? Ik heb een hele spannende hobby. Paardrijden. Oh meid, dat ga je goed. Paardrijden? Nee. Nou, wat doe je dan? Ik rij wel eens tractor. Tractor? Tractorkoeling? Dat meen je. Oh, een hele grote John Deere. Op een hele, ik heb hier even stoot. Helemaal geen verstand van. Ik weet niet wat dat je echt zo'n... Weet je wel, dat je een volgende... Met van die brullende achterbanden. Is dat. Dat is wij hebben boerderij thuis. Dus in plaats van paardrijden, rij ik op een stoere tractor. Hé, wacht even. Jij bent een boerendochter? Sst. Maar luister, we hebben hier dus in de studio. Als je niet kijkt, maar alleen maar luistert. We hebben hier Maud uit Sittard. Die eruit ziet alsof ze zojuist uit de Sava's is komen wandelen hier. En die is niet alleen Limburgse, maar ook nog boerendochter en rijdt tractor. Kan je melken? Ik vind het... Jan! Ja, precies. Nou, het wordt heel, heel, heel moeilijk kiezen. Dat kan ik je wel verklappen. Ongelooflijk. Kan jij melken, trouwens? Ja, maar, ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou het wel kunnen proberen. Ja, voor een of andere reden. Komt er nu daar ook wel uit? Wat vind jij van het boerenleven? Van jazz, ja, kan... ik zie niets anders om me heen in Oudewater. Is dat echt zo'n boerenleven? Ja, het is echt. Ik kijk gewoon. Ik loop de deur uit en ik kijk rechts en ik zie paarden en links zie ik koeien. En als je rechtdoor kijkt? Maar kun je melken? Ja, dan zie ik wel een huis. Oké, dat is wel ongelooflijk. Hey, maar we hebben dus een boerendochter die eruit ziet of ze net Pocahontas filmen speelt. We hebben een vrouw met heel veel toekomst. Want die neemt het hele restaurant over en die trouwt en dan krijg ik een Peter Pan pakje. Nee? Nee, echt een guru pakje. Een guru pakje. Ken je die film, Jan? De guru. Die film die guru. Jezelf, anders klopt het niet helemaal. Een baard laten staan. Ja, je weet nog zo'n lang. En noem maar hem Osho. Nee, ik vind het super jou als je een baard laat staan. Nee, dat is toch zichtbaar. Ik denk dat Jan helemaal geen baard kan laten staan. Ja, ze hebben henna. Oranje, zwart, bruin, alle kleuren. Top. Ik heb een heel klein beetje een probleem met een volle baardgroei, zeg maar. Grapje, eigenlijk in Bangladesh hebben we geen baard, omdat we zaten te dollen. Dat is India, Galen hebben dat niet. Een snor hebben ze daar, hè? Ook niet, we zien er gewoon normaal uit. Nou, dat ziet er gewoon normaal uit. De Bengaal ziet het normaal uit, dames en heren. Het is een leerzame uitzending, dankjewel. Hey, we gaan nog even, jullie zijn allemaal 18, waar stem je op? Francesca? Ik ben er eerlijk gezegd nog niet echt over uit. Het is echt heel wat erg... Wat twijfel je tussen? Mijn ouders hebben altijd al gestemd op de CDA, dus ik... het klinkt een beetje raar, maar je gaat er toch altijd wel een beetje in mee. Ja. Geloof je ook in God? Ja, ik geloof ook in God. Nee. Dat mag toch? Ja, dat mag wel, maar dat hoor je toch nooit meer? Nou ja, onder de 32. Ja, daarom ben ik wel een beetje ouderwets. Oh, meid, heerlijk. En dus ook geen... voor het huwelijk. Zo. Althans, momenteel niet. Daarop nee. Antwoorden. Nou, je hebt het antwoord al gegeven, ja? Dacht ik zo. Ja, oké. Okay. En jij, geloof jij in God? Nee, waar stem je op? VVD, middenstanders. Ja, maar nou. Ik ben nou een beetje aan het twijfelen tussen VVD en Sociale Partij. Sociale Partij? Nou, dat zeg maar SP inderdaad. Maar ik heb vorig jaar op de VVD gestemd wel. Maar als je van de VVD naar de SP glijdt, dan is er iets... Nou, het is eigenlijk... Ik heb vorig jaar normaal eigenlijk altijd op VVD gestemd. Maar ik ben een paar maanden in het buitenland geweest voor modellenwerk. Dus eigenlijk heeft mijn vader voor mij gestemd. Dus vandaar dat ik gewoon eerlijk vertel dat ik daarop gestemd heb. Oh. Dus niet op de VVD dit keer. Oh. En jij? Daar kan ik me niet over uitlaten. Moet ik nog even over nadenken. Mysterieus is, hè, Maud, hè? Wat zeg je? Waar stemmen jullie eigenlijk op? Oh, ik ben een teleurgestelde VVD'er. Ik ook een teleurgestelde VVD'er, maar ja. En jij, Kim? Ja, ik hang een beetje tussen CDA en VVD. Oh, jij komt natuurlijk uit de boerenhoekie. Dat is allemaal CDA, hè? Nou, iets minder, hoor. Afgelopen jaar. Hé, maar je woont nu in Amsterdam. Betekent dat je ook een beetje veranderd daarin bent? Nee. Nee. Okay. Nee, ik blijf altijd een beetje... Je kunt het platteland, het meisje wel uit het platteland halen... maar het platteland nodig uit het meisje. Oh. Hey, we zijn bijna bij het 1 uur snel. Willen jullie ook Miss Echte Jan 2012 worden? Zeg je van flikker op? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hallo. De felbegeerde titel. Nee, maar je hebt ook dat ze denken... Nou, dat wil ik niet zijn. Zeg je, smerige seksisten, kleine galen en die oude viezerik. Nou, dat is niet goed, nee. Ja, dat is gewoon een verhaal die je meeneemt. Ja. Nou, wat is het voor die gezellige boel, zeg. Hey, dat is haantjesgedrag, hè. Dat zie je als mannen dan elkaar een beetje gaan afpissen, dan weet je dat het niet het goed zit, hoor. Dan is het een kans maakt. Als mannen elkaar af gaan zitten pissen. Hey, nog even heel snel, want we zijn nog 20 seconden. Jans van de Playboy. Zou je Maud in de Playboy staan ooit? Ja of nee? Nee. Renou? Nee. Jij, Francesca? Nee. Nou, je hebt gewoon gelijk, hoor. Viesbuikerij. Nee, ik heb de twijfel. Ik zeg je nee. Nou, nu even het nieuws van 1 uur. Straks terug bij Echte Jan. En dan zullen we de winnaar kiezen. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel heeft François Hollande gefeliciteerd met zijn overwinning bij de Franse presidentsverkiezingen. Ze nodigt hem uit om zo snel mogelijk naar Berlijn te komen voor overleg. De overwinning van Hollande is enigszins pijnlijk voor Merkel. Tijdens de Franse verkiezingsstrijd steunde president Sarkozy en ze bezocht zelfs een campagnebijeenkomst van hem. De steun voor Sarkozy kwam onder meer door uitspraken van Hollande over het Europese begrotingsbeleid. Hollande keurt de strenge bezuinigingen die Frankrijk en andere eurolanden moeten doorvoeren af. Merkel is daar juist een groot voorstander van. De nieuwe Franse president wil ook maatregelen die de economische groei stimuleren. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft zich uitgesproken voor het homohuwelijk. Ik heb geen enkel probleem met het feit dat mannen met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen, zei Biden in een interview op de Amerikaanse tv. Op de vraag of hij vindt dat tijdens een tweede termijn van de regering Obama het homohuwelijk een feit moet worden, zei Biden dat hij daar wel voor voelt. Hij benadrukte dat de president het beleid bepaalt. Het standpunt van Biden lijkt te verschillen van dat van president Obama. Die is wel voorstander van een geregistreerd partnerschap, maar heeft zich nooit openlijk uitgesproken voor een homohuwelijk. Dat onderwerp ligt gevoelig bij zwevende kiezers. SP Tweede Kamerlid Ewout Eergang stelt zich niet herkiesbaar voor de Tweede Kamer. Na bijna 7 jaar Kamerlidmaatschap vindt hij tijd voor iets nieuws. Op de site van de SP schrijft Eergang dat het hem moeite kost om de SP de belofte te doen dat er ook voor de komende 4 jaar weer voor de volle 100% tegenaan kan worden gegaan. Eergang is de financieel specialist van de SP-fractie. Hij weet nog niet wat hij na de Kamerverkiezingen in september gaat doen. Het weer half bewolkt en kans op mist. Het is tussen de 2 en 5 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En ik ben en ik blijf Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Ik ben nog steeds een beetje sprakeloos van de ontboezemingen of de halve ontboezemingen van Kim Kutter voor het nieuws. Maar beeld heb je. Wat voor beeld heb je? Beeld heb je. Op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt straks ook nog inbellen op 0800-1121. Er gebeurt hier zoveel. Voor de prachtstelling, wat er geleuten. De stelling vanavond is namelijk, als we Duitse soldaten gaan herdenken op 4 mei, kunnen we er net zo goed mee stoppen. En de tweede stelling die ik nu even inbreng, een vrouw die kan tractor rijden, is mega boeiend. Ja, of we kunnen gewoon onze achterluisteraars mee laten doen wie uiteindelijk... Oh, je bedoelt gewoon die hele saaie rotstelling over die Duitse soldaten laten lopen, nou, en zeggen, Duitse wie soldaten is het gewoon de aller fijnste mis, maar, en wie wordt... we gaan nu even door, ja, met de mis onderbreken echt in de 2012 verkiezing. Ja, joh, mag ik even door je heen schreeuwen? Ja, doe maar hoor. Oh, dankjewel. Nou, fijn jongen, pas je even op je ribben. Weet je, haal Leo Driessen terug. Ja, nou, Leo, bij deze... We gaan eens eventjes de laatste drie prachtige missen. Nou, we hebben er weer 3 zitten. Poep, kijk op echtejanne.nl. Dan je kan het geluid bijna uitzetten, joh. Hoor je mij ook niet? Nou, nou, lekker. Leuk. We gaan van... we gaan van rechts naar links, joh. Ik ben helemaal van het padje. We gaan van links naar rechts. Hoe heet je? Ik heet Tari. Tari! Ja. Wat hebben ze allemaal rare namen? Bijzondere namen. Uit welke provincie komt Tari? Ik kom uit provincie Gelderland. Nee. Waar ligt dat? Nou. Gelderland. Gelderland Oosten. Of all places. Hé, hey, en welk dorp? Wezep. Ja. Vlakbij Zwolle, hè? Oh, heel goed. Kijk. Hoe weet je dat, joh? Jongen, ik weet dingen. Ik ben getrouwd geweest met een vrouw uit Zwolle. Echt waar? En dan joekelden we altijd keihard het Wezep voorbij. Gescheiden, ja, zeker? Ja. Oké. Hé, Tari. Nooit meer een Gelderse vrouw. Ja. Echt nooit meer een Gelderse vrouw. Hey, Tari. Hoe oud ben je nou? Ik ben 22. En ga je winnen van Gelderland of heb je al gewonnen? Ja, sowieso. Oh. Nee, ik moet nog winnen, maar dat... Dus het formaliteit eigenlijk? Precies. Ja, dat snap ik ook. Ah, zelfvertrouwen is goed. Nee, zelfvertrouwen, ja, is goed. Ja, toch? Of heb je heel veel zelfvertrouwen? Nee, gewoon een gezonde zelfvertrouwen. Gezond stukje zelfvertrouwen. Waar word jij zenuwachtig van als een man komt naar je toe en die zegt iets? Waar word je dan zenuwachtig van? En niet omdat hij dan tijdens het praten in je gezicht spuwt, maar meer omdat je denkt van, oh, nu ben ik een beetje uit het veld geslagen. Hier word ik een beetje onrustig van. Ja. Omdat hij zo ontzettend knap is? Nou, knap. Nou ja, wat kan of het ook zijn? Of interessant, of een mooie, zware stem heeft. Of een interessante postuur. Nee, ja, dan word ik wel een beetje verlegen inderdaad. Als ik opeens een ontzettend knap man voor me heb staan. En vooral als je dan zo heel dicht... Soms komen mensen gewoon iets te dicht op je staan. Ja. En daar word ik altijd een beetje... In je aura. Precies. Maar ik kom zo in jouw personal space staan. Maar dat vind je gewoon vervelend. Ja, dat vind ik gewoon vervelend. Nee, maar we bedoelen onrustig. Jan bedoelt dat je denkt van... Oh, ik ben een beetje uit balans nu. Op een prettige manier. als het een grote, mooie, gespierde man is. Die lichaamshouding, hè? Daar letten jullie op. Houding, precies. Ja. Wat ik ontzettend sexy aan een man vind, is als hij ontzettend goed kan dansen. Ja. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Jantje Roos. Ja. Hoppa, in maar de koning van de merengue. Daar is hij weer. Nee, maar het is echt niet normaal, joh. Want ik ben zo wit als de pers, weet ik ook wel. Maar ik kan dansen als neger swing wil. Ja, echt. Nou, kun je het even laten zien. Ja. Misschien heeft onze kabouter nog een leuk muziekje. Hou voor op, zeg. Nee, we blijven het demonstreren. Hij toch. Nou, gooi hem eruit, papi. Ja, die moet je er weer weg. Volgens mij wordt er iemand binnenkort ontslagen. Kan werkeloos in zijn paddenstoeltje zitten. Waar gaan de volgende mensen die heel erg vindt? Heel goed onderuit. Ja, dankjewel. Wat een watje ben je toch? Ja, dat vind ik echt heel zwak. Teleurstellend. Ja, jammer. Want ik Jan Heemskerk daarentegen is bijzonder groot geschapen. Dat is waar. Maar goed, gooi hem eruit in. Ja. Met z'n tweeën maar op tafel. Nou, gooi maar weer uit. Ja. Het is toch heel iets anders dan je piemel uit je broek halen op tafel leggen en een klein dansje te maken. Is ook een unique selling point. Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik heel raar. Dat zou ook niet goed werken bij de meekijkers. Echt niet. Jan Heemskerk die kan een pindaatje van de grond pakken. Dat is knap. Ja, helaas hebben we geen pindaatjes. Dus we gaan gewoon door met de volgende liste. Zoals de luisteraars in het programma zo vaak zeggen, compleet talentloos iemand. Jij kunt dansen. Waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit... En hoe heet je eigenlijk? Nou, ik zal eerst bij mijn naam beginnen. Zuid-Holland? Nee. Nou, iets lager. Noord-Brabant. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Oh, wat gaat slecht met Peter. Onze zuidelijke provincies zijn echt bevolkt met hele exotische vrouwen, blijkt nu. Dat wist ik nooit, echt niet. Ja. Waar kom je exotisch gezien dan vandaan? Waar mijn moeder vandaan komt en mijn vader bedoel je dan, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik ook. Ja. Oké, mijn moeder komt uit Rwanda en mijn vader uit Nederland gewoon. Dus ik ben een halfbloedje. Doe normaal. Weet je wat ik nou zo We hebben nou vind? Bangladesh, Rwanda, Armenië. Ja. Armenië was een vriend, hoor. Indonesië. Ja, dat maakt niet uit. Maar echt, als het toch ooit een uitzending heeft bewezen dat dit een multicultureel land is, dan is deze het wel. Hey, mooi, Kim Kutter. Ja. Jan Roos. Zie je het steeds vaker dat je steeds meer mooie exotische dames bij de miskomen. Want vroeger was gewoon niet helemaal bol. Maar ik hou er ook van. Ik vind het leuk om diversiteit te laten zien. Ja, ik hou er ook van, maar ik wil gewoon weten of er een trend aan te zien is. Nou, vorig jaar hadden we van de 12 provincie mis, hadden we geloof ik 4 halfbloedjes, ja. Hartstikke mooi, ja. Altijd mooie dames, dat is wel waar. Dat is waar. Hey, jij verkeering, hè? Rwanda, man. Je kijkt heel gelukkig. Ik kijk heel gelukkig. Ja, ik ben een heel gelukkig persoon, maar ik heb geen verkering. Mooi! Ja. Maar hebben we al je naam al gehoord? Nee, hè? Nee, nog steeds niet. Ja, zou je dat niet dan gewoon eens willen verklappen? Mijn naam is wel belangrijk, hè? Nee. Reisa. Reisa. Reisa. Reisa. Echt, joh. Die naam moet je nou eens even kijken. Renou, Tari, Reisa, Nio. Stephanie, Robin. Wat een gedoe. Hey, Maud. Hou je van hobby's? Ja, hou ik van hobby's? Nou, ja, ik ben er wel eens mee bezig. Oh, echt? Mee. Nou, met wat dan? Ja, met rennen en zwemmen vooral. Ja. Want je hebt zwemschouders. Dat zag ik al. Nee, dat is mooi. Dat is niet goed, Jan. Neem even een mond. Wat je zou kunnen zeggen is, voor iemand die zwemt, heb je hele mooie slanke schouders. Want zwemschouders is toch wel zo van... Ja, sorry, je bent Inge Dekker, weet je wel, zeg je dan gewoon. Nee, maar het is... Schoudervullingen, dus het mag. Nee, maar dat is juist mooi. Zo'n zwemschouder vind ik mooi. Ik vind dat mooi. Ja, maar hij heeft natuurlijk ook zwemverliezen. Ja, oké. Ja. Nou. Welk dorp kom je ook even naar? Tilburg. Het is geen dorp, het is een stad. Nee, het is een stad. Kom uit Tilburg. Ben je nou maar bezig, kutten? We hebben het er zo meteen nog wel even over. Volgens mij kan jij gewoon lekker thuis gaan slapen. Ik weet je nog goed zo. Yes! Van de missen, maar zonder Kim. Nou, dat is beter. Joh, wat heel aardig. Dat is waar. Hey, maar zwemmen en rennen? Ja. Ongelooflijk zeg. Ja. Hey, en je wordt de mis van Noord-Brabant, wil je worden? Of ben je dat al? Nee, dat ben ik nog niet, maar ik zou het graag willen worden, inderdaad. Daar ga ik voor. En heb je veel concurrentie? Er zit een hele mooie dame naast me. Oh. Ja, we gaan straks even naar de tour. Want, denk je dat je wat een afschuwelijke provincie. Zo'n keuze ben ik blij dat je in de jury zit, zeg. Ja, er zijn nog twee hele andere mooie meiden. Pot gaan, echt. Met z'n vieren moeten jullie strijden. Nee, met z'n 12. Jee, 12 meiden. En dan zit je daar een jury. Wie ben jij dan? Ik ben Melissa. Melissa. Wat een gewone naam, hè. En jij bent... Maar mijn achternaam is exotisch. Dat is Riesels, want ik ben half Grieks. Nou! Jij gaat toch helemaal gek kapot hier. Hebben we een citaatje onder de knop? Ja, kom maar. Ja, dat willen we zien ook. Ja, oezo dansje erbij. Vandaag ben je dat echt? Ja hoor. Oh, kabouter ligt te maffen. Is een kleine kabouter hangmatje. Hey. Ja. Ja, een paar bekertjes stuk gooien. Kling! Klang! Klang! Ja, zet maar uit. Hé, maar je bent dus half Grieks? Ja. Ongelooflijk, erg in Griekenland. Ja, het is wel een hele toestand, hoor. Ook wel heel vervelend ook voor familie die daar nog zit. Ja. En mijn vader krijgt ook best wel veel kritiek, terwijl hij toch al 25 jaar in Nederland woont. Kritiek waarop? Ja, dat ze toch zeggen van... Vuile smerige uitvreter, ja. Ja, voor precies. Onze belastingcenten. Ja, maar hij werkt al 25 jaar heel hard hier in Nederland, dus... Wat doet je vader? Hij heeft een restaurant. Ja, natuurlijk. Wacht even. Nee, het is niet. Ja, precies. Ja. Of het is een Grieks restaurant. Ja. Ik dacht, geef je nog de kans om te zeggen... Nee, het is gewoon een pannenkoekhuis, maar het is een Grieks restaurant. Nee, mijn vader is een pannenkoekhuis. De meeste Grieken hebben een Grieks restaurant. Ja, klopt. Nee, maar omdat het zou vreemd zijn als ze Chinees zouden hebben. Maar ik bedoel, begrijp je wat ik bedoel? Nee, maar meestal... Is het wel logisch, ja, nee, maar als er een Griek is, dan Kim? Jij bent heel gelukkig met je vriend Frank. Nee, met mijn vriend Sebas. Nou, weg ermee. Ja. Het kan nooit wat wezen. Een Sebas, take it from the guy who knows. Nooit een Sebas. Nou, tot nu toe gaat het al heel goed. Ja, hoe lang al? 2 weken? 3,5 jaar. Dus. Oh, jezus. En hoe oud ben je dan? Ik ben 21. En al 3,5 jaar van je leven vergooid met die Sebas? Ja, ik heb hem al heel lang, 4 jaar geleden ontmoet. 4, 5 jaar. Via wat? Ja. En hij zei... Op Melissa. En toen... In Griekenland. Echt waar, joh? In Frankrijk leren. Ja, tenminste, we kwamen uit dezelfde vriendengroep. Willen jullie champagne? Want dan vertel ze even verder over die recyclijsten. Wanneer komt er eigenlijk een playgirl? Ja. Waarom vraag je dat aan mij? Ik heb, en ik herhaal het voor de laatste keer, niets met blote mannen. Ja, maar wij wel. Dan ja. moet je het lekker zelf gaan doen. Wat heb ik ermee te maken? Dat word ik kwaad om. Iedereen vraagt, waarom zou ik nou een playgirl willen beginnen? Dat ik de hele week met mensen kan brullen van zich, wil jij in je blote lul staan? Dan ga ik erbij staan, dan kan ik even kijken, mooie foto's van je maken. Oh, maar dat hoezo doe je dus dan? Bij de vrouwen? Ja. Hé, maar Reinhard Oelemans heeft er toch een keer in gestaan? Luister eens. Dat doe ik inderdaad bij de vrouw. Het is een heel groot champagne. Ik weet niet of het charmant is, een blote man. Dat weet ik ook niet, dus moet je mij helemaal niet vragen. Nee, dankjewel. Laten we het andersom zeggen. Zou jij een blad kopen waar... Maand in, maand uit. Nee, maar misschien pak wel een beet, tips. Nick en Simon in een blote fluit op de kuffelslag. Nee, Nick en Simon, dat wil niet. Maar, ik bedoel... Pik en Pimol, alsjeblieft. Ja, nou, dat vind ik echt... Mag ik dat zeggen? Tips of zo. Hey, dat kijk, in Playboy staan toch niet alleen maar blote vrouwen Wacht in? Even, ik heb een hele goeie. Nee. Maar... Om aan de dames te vragen. Ja, zeg maar, Jan. Mis 1! Ja? Vind jij Nick en Simon leuk? Ik vind het leuke, vrolijke muziek. Nee, even wat je echt vindt. Niet een lulpraatje. Nou, ze zijn ook gewoon echt leuk. Het zijn leuke mensen, maar het is niet mijn soort muziek. Ja, top antwoord. Wat vind jij? Mis 2. Nou, ik vind het moeilijk te oordelen over mensen die ik niet ken. Oh, dus wat, ja, zo dat is politiek correct, moet je meteen kwijtraken. Nee, dan kom je niet ver mee in de verkiezingen in Brabant. Meteen zeg ik vind een stootje ontzettende paard. Dan ben je goed bezig. Wat betreft muziek, is niet mijn ding. Nee, maar je wordt toch ook misselijk als je ze ziet, of niet? Nou, misschien is aardig jongens, lijkt het mij. Nee, ze zien er niet verkeerd uit. Zijn Nick en Simon knap? Ben jij dat ook? Misschien voor Hollandse begrippen wel. Ja. Maar Sebas, dat is een echte Hollander. Dat is ook een echte Hollander, dat wel. Maar Nick en Simon, dat zou ik niet kunnen doen, zeg maar. Ja. Kijk, eigenlijk hebben we nog een vuilpijpje. Ja. Zelfde tegelijk. Dat zei Nick en Simon zeggen, moet je horen, Melis. Ja, één keer geintje. Nee. Hey, ik ben gewoon blij met mijn vriend, is klaar. Geen spitroosje met Nick en Simon. Dus. Oh, je zei een vergeten vraag aan Melissa of ze dan ook monogaam is. Ja, ben je ook monogaam? Ja, heel erg. Maar heel ik heb wel erg. Een cavia waar ik heel vaak mee en het gekke is dat ik het ook nog geloof ook, hè, van Melissa. Een harige cavia? Zo'n langharige cavia? Nee, hij heeft kort haar. Oh ja. Ik had vroeger een langharige cavia, maar die is helaas weggelopen. Oh. Het is een lang kutverhaal. Parjan, pak jij het even over. Ik zit nu even stuk. Ja. Nou, weet je wat we doen? We maken een stukje muziek. En dan gaan wij ondertussen de jury. De jury gaat delibereren. Moet ik alle missen even naar binnen halen voor het gevoel? Ja, even voor de kijker. Dan kunnen ze het gewoon even meedoen. Oh, die weet je video ook zo trouwens. Adem jou. Oh, ja, van de Beastie Boys. Ja, ja, mag niet erin praten. Respect voor de doden. Ja. Nou, man. Wat een heerlijk stukje muziek. Wat lullig dat die man dood is. Nou, echt in het doffe ellende. Ja, dat geloof je. Dat is vreselijk. Nee, ja. Ja, nou, dan zitten we dus bij Echte Jan, de Miss Echte Jan 2012 verkiezingen. En we hebben al, geloof ik, al één probleempje, Jan. Hebben we een probleempje? Kan jij kiezen? Nee, ik kan wel kiezen. Ja, ik durf het gewoon. Nogmaals, ik wil dat namens Jan zeggen en namens mezelf. Ik word zo'n Henny Huisman. Met z'n allen. Weet je dat? Schat voor... En weet je, uiteindelijk... Het is... We moeten kiezen! Ja. Nog helemaal niet laten lopen, nog niet laten dansen. Oh, kunnen we nog dingen doen? Ga die trommel even uit, zeg! Kabouter! Wacht even. Wat moeten we doen? Nee, ik bedoel, het is nog maar 1:15. Het is nog geen 2:00. We hebben wel drie kwartier. We kunnen de diverse onderdelen van dit programma eruit flikken. Ja, precies. Waarvan willen jullie ons beoordelen? Oh, de bikini. Wat zeg je? Waarvan willen jullie ons beoordelen? Nou, de pure intuïtie is dit. Eerlijk, ja. Wij zijn helemaal niet met uiterlijk. We hebben dan gewoon niet kunnen dansen op die mooie muzieksmaak van jullie. Nee, dat doet de kabouter ook. Oh, eigenlijk alles, bij alles waar je van je denkt. Muziek. Ja, precies. Dat je denkt zo, dan is de kabouter daar verantwoordelijk voor. Nee, ja. Maar het ding is een beetje, Kim, ik zal het je uitleggen. Ja, dit is een volstrekt. Ik heb wel eens in juries gezeten. Het aller gruwelijkste wat er is, is om uit een stuk of 10 hele mooie vrouwen de allermooiste of de allerbijzonderste te kiezen. Nee, nou, wat ga je dus dan doen? Dan ga je dus kijken naar hele kleine verschilletjes. Een oogopslag. Is iemand een beetje brutaler dan de rest? Dus ik bedoel, weet je wat we zouden kunnen doen? We zouden voor elkaar kunnen kiezen. Hè? Ik kies voor jou, jij kiest voor mij. Ja. Het begint wel een beetje wijver te worden, dit. Nou, nee, ik denk dat ik zo zeg, de vrouw die ik het best bij jou vind passen van dit gezelschap. Dat is dat een idee? Ja, dat is wel leuk. Nou, en ik denk dat je het gelijk goed hebt. Hebben jullie al meegeschreven ook? Ik hoop dat ik nog weet hoe ze heet. Er waren toch twitteraars die ook mee mochten doen? Ja, dat komt later. Nou, zeggen ze Twitteraars, alleen met de zeiken altijd. En nou ineens meedoen met onze verkiezing zeker. Nou, ik denk het niet. Ja. Nee, dat is waar. Noem er één! Ik denk dat genoemd is Jan Roos 2012. Ja. Over. Genoemd is... maar dan hebben we straks een probleempje. Dan hebben we er 2. Ja, nou goed, maar dan gaan we dus weer samen kiezen. Dan moet je bettelen en zo. Gooi maar in! De Miss Echte Jannen 2012. Voor Jan Heemskerk is geworden. Oh god, ik weet niet. Wijs maar gewoon. Is geworden. Komt ie aan? Het is echt. Dari! Oh? Weet je wel? Nou, maar mag ik zeggen dat het. Bijna griezelig knap vindt. Nou, maar het is echt waar, hè? Ja. Zal ik je vertellen waarom? Nou. Dari. Ja. Jij zei net, ga ik winnen die shit, maar die andere wijven, geen kans. En daar houdt hij van. Maar is het niet leuk dat wij elkaar zo goed kennen? Ja. Het is wel een beetje eng. Oh. Ja, ik vind het ook spooky. Ik denk, hij raadt het nooit. Ik weet het nog niet van jou. Maar ik weet wel meer van jou. Maar goed, Jan? Wat zeg je? Gaat Jan het bij jou ook goed? Ik zag hem helemaal zitten met de Renault. Dat was helemaal bam! Ik kan trouwens heel goed koken. Dus, en ik moet eerlijk zeggen... Ik ben niet zo op de Indiaanse keuken, maar... Nee, nou, ik wel. Curry's, maakt me geen fuck uit, kan ik ook. Vind en het probleem is, ik denk niet dat dit heel lang nog doorgaat, dit radiogedoe. Want ik geloof we niet helemaal dat programma doen. Echt goed kan. Dus misschien kan ik bij je vader werken. Oh, daarvoor alleen. Alleen daarvoor. Nee, we hebben je door. Nee, maar niet alleen maar daarom hoor. Het hele programma is opgezet zodat Jan een baan krijgt in het Indiaanse restaurant. Van Renou hebben ze vader. Nou, het gaat heel goed. Dan moeten we natuurlijk. Oh, we hebben een kroontje. Ja, ze moeten er eindelijk. Ja. Dan denk je, wat moet ik ermee? Maar ik moest hem van de kabouter zelf uitknippen. Heb je een muntje, Jan? Muntje? Dan kunnen we een koppermunt doen. Ja, je kunt ook nog een speciale battle maken. Nog Nou, Kim, je hebt hier ervaring mee. Dus je moet een drawbreaker. We hebben een gelijkspel. Ja. Het is ook wel raar dat jullie met z'n tweeën zijn. Eigenlijk moet je ook een nummer 3 hebben die mee beslist. Maar ik zou nog even een volgende ronde doen. Jezus Christus. Ja. Nou, oké, kan iedereen, behalve Renou... Misschien moeten we toch de zaal verlaten. Ja, even wachten. Kijk nog heel even snel op echtejan.nl, want dan krijg je alle prachtige missen in beeld, als het goed is. Staat hij, ja, we kunnen Renou en Tari ook even naast elkaar zetten. Ja. En dan de rest erachter. Ja, maar het is heel verwarrend als de rest er dan nog staan. Dat trek ik niet. Sorry. Dan moet je al bij jullie zetten. Dan zien jullie het zelf niet. Wat? We zetten die andere meisjes. Zien jullie nu achter de Janne gaan zitten? Ja, precies. En alleen Renou en Tari. Nee, zitten precies in mijn kale achterkant. Godverdomme, slecht. Janne, kale achterkant. Hé, weet je wat we gaan doen? Even voor de record. Ik heb geen kale achterkant. Hé, we gaan trouwens eventjes voordat. Gaan we het nu uitspelen? Laten we dan maar even eerst Leo doen. Nee, we spelen het nu uit. We gaan het gewoon doen. Ja, het wordt een shootout. Oké, kom maar op. Hoe gaan we? We gaan nu kennisvragen stellen. Juist, we gaan nu kennisvragen stellen. Oké, hartstikke leuk. Hand bij de knop. Hand bij de knop. Nee, zeg je naam. Dat is ook wel leuk. Dat je, dan moet jij dus Lulu en dan Tari. Ja, of als je de ander wil helpen, zeg je Tari. Zou je gewoon doen. Oké. Doe maar wat. Oké. Okay. Wie heeft de? Ja, een momentje. Even de. Eventjes de. Ja. Wie is er voor het homohuwelijk? Nee, wie heeft de Franse presidentsverkiezingen vandaag? Genoeg, Hollande. Oh. Wat is het daar? Zo moeilijk waren die spelregels niet. Wat je moest je nou zeggen. Ja, maar er waren er drie. Je krijgt drie vragen, maar je snapt het spel niet. Je moet Tari zeggen. Ja, ik wil wel het antwoord zeggen. Ja, te snel. Nee, precies. Sorry, nou, Jan, volgende ik vraag. Geen punt. Wat is het toch, hè? Eerlijk is eerlijk, want ik heb mijn naam gezegd en vervolgens de naam. Is er iemand in de studio die heeft gezegd dat je dat punt niet krijgt? Je bent wel een beetje fel, hoor. Nou, dat vind je heel leuk. Ik ga gewoon echt voor waar ik ben gekomen. Ja, dus. Je hebt gelijk ook. Als en dat is het kroontje. Hè? Ja. Moet ik nou een vraag bedenken? Ja. Oké. Haar is het antwoord ook goed? Ja. Ja, hé. Hey. Slimme meisjes. Jij komt nou ja, oké. Wie heeft relativiteitstheorie bedacht? Dat is zo. Jezus. Oei. Zijn hele... Jan van Heemskerk. Oh, meid, wat was dit een fout? Hij heet namelijk Jan Heemskerk. Genoeg, Jan Heemskerk. Ze hebben weer de naam niet opgenoemd. Dat is punt 2. Jij denkt dat Jan Heemskerk. Nee, maar het is fout. Ik heb het niet bedacht. Het was Albert Einstein. Maar dat maakt dat niet uit. Jan, nog een vraag. Allebei fout. Ja, god, dat is niet slecht. Zeg. Je denkt van het lijkt allemaal goed voorbereid. Maar dat is het toch niet. Jan, een vraag. Laatste vraag. Of gelijk, of het is einde oefening. Wie? En dit wordt spannend, hoor. Nou. Wie is vandaag tweede geworden bij de voetbalcompetitie? Renou. Feyenoord heeft gewonnen van... Dat hoorden we net tijdens die ene dinges. Feyenoord heeft gewonnen van... Wie is de tweede geworden? Feyenoord is tweede. Ja, dit was Renou Feyenoord. Dan weet je dat weer niet. Nee, dat heb ik wel gescoord. Ik zei Renou Feyenoord. Ja, zij wel Tari. Dat is de tijd. Mag ik gelijk U is gelijk nu. Oh, het is gelijk spel. Dus we gaan voor de laatste belangrijke... Ik dacht dat hij had gewonnen. Oh. Nee, het is nu 1-1. Nu gaan we het doen, oké? Oké. Heb je nog een vraag? Ja, wie was gisteren precies 10 jaar dood? Kim. Kim? Ja, nee, je leeft nog, gek. Tari. Kim Fortuyn, sorry. Tari. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars. Het is niet te geloven, maar vandaag 7 mei is gekroond tot de Miss Echte Janne 2012. Tari. Uit Gelderland. Yes. Het mooiste uit Gelderland is Tari. Want het is, hoe heet dat dorp ook weer? Wezep. Nou, Wezep. Niet te geloven. Hey Jan, omdat het jouw missie is, mag jij de kronen. Je staat erop wat jij doet. Ja, ik ben veel te verlegen voor die onzin. Dankjewel. Dan klappen we wel even allemaal, Tari. Ja! Ongelooflijk. Even achter ziet er ook heel mooi uit. Zoenen, ja, natuurlijk. Ongelooflijk. En world peace, ja. Hopelijk gebeurt dit ook op 18 mei. Dat ik ook het kroontje mag... Nou, veel hoger. Dit wordt het niet, hoor, Tari. Oh, nee, dat is waar. Het is wel een uitverkiezing die niet omliegt, hè. Je weet wel door wie je bent gekozen, door Jan Roos in commissie van mijzelf. Ongelooflijk. Hey, en wat vind je ervan dat de hoofdredacteur van de Playboy voor jou had gekozen? Nou, jij hebt het. Ja, vind ik wel heel spannend. Ja, en daar word ik dus verlegen van. Jullie vroegen mij net van waar word jij verlegen van? En Tari, stel nou hè, dat je net tweede wordt. Kan hè, zomaar. En piedipiedipiep. Je telefoontje. Ja, dat is... Clown Bas hier nou weer. Hoezo piedipiedipiep? Omdat ze als ringtone de huilende Clown Bas had gedownload. Geen... Als Tari, als onze Tari... Clown Bassie als ringtoon heeft, dan haak ik onmiddellijk weer af. Stel, hij belt. Hij staat op trillen. Brr, brr, brr. Zou je dat doen? In de Playboy staan. Ja. Nou, allereerst, hij zegt, als je tweede wordt... Ik neem eigenlijk geen genoegen met de tweede Playboy. Ja, dat zou je doen. Nee, voor mij geen Playboy. Nou, dan weten we het dan. Kim Kutter. Dat heb ik vaker gehoord, ja, trouwens. En alle prachtige vrouwen. Ik weet wat er tegenover staat. Ja, precies. Gaan we. Alles onder andere. Je zat te denken aan dat pindaatje nu, hè, waarschijnlijk. Of heb je dat voor geld? Nou, ik zat dat voor geld. Kim Kutter. Hé, ja, Jan Roos. Mag je ontzettend bedanken voor die. Voor de prachtige meiden die je mee hebt genomen. Ja, en ja. De volgende keer moet je toch zeggen, ik moet toch even alleen komen. Want het is ook wel, het is wel heel gezellig. Ja. Maar we hebben je eigenlijk nauw gesproken. Het is wel zo. Ja, vind je dat vervelend? Ja, heel vervelend. Oh, ja. Ik vind het wel vervelend. Ik kan nog veel meer van Kim willen weten. Ja. Echt waar, joh? Ah, goed, wat maakt het uit? Ja. Meisje is een beetje flauw om dat te zeggen. Oh, hoe spreek je ze aan? Jonge vrouwen. Jonge vrouwen missen. Bedankt voor het komen. Jullie hebben echt, Jan, een stukje mogen. Ja, je kunt ze ook volgen op Twitter natuurlijk. Via de jullie Twitter allemaal? Ja. Miss Nederland, kijk eventjes. En dan, Als jullie even jullie Twitternaam doorknallen naar hashtag elf, naar @echtejanne, dan gooien we jullie allemaal dat ze heel Nederland je kan volgen. Ja, en dit zijn er nog maar 10, hè? We hebben nog 134 meer. Jezus. Dit hebben wij gewoon in Nederland, jongens. Nou ja, weet je, kom volgende week weer met de volgende 10. Dus maar jullie zijn niet teleurgesteld, hè? Nee, zeker niet. Wij zijn helemaal teleurgesteld. Nee, we vragen ons wel af wanneer we eindelijk gevraagd worden om mee te jureren. Willen jullie graag mee jureren? Ja, natuurlijk willen we dat. Nou, dat zou ik heel erg leuk vinden. En het lijkt me zo dat we dat ook heel goed kunnen. Dat hebben we toch bewezen vanavond. Nou, ik ga over Miss Overijssel. Dus heel graag nodig ik jullie 2 juni uit bij Miss Overijssel. Ja, daar zijn wij ook over. 10 jaar bestaat het ook dit jaar. Komen jullie 2 juni zelf? Ja, dat dacht ik wel. En dan daarna in ook oktober met Miss Nederland. Kunnen wij blijven slapen dan daar ergens, Kim? Ja, we hebben vast nog wel een stalletje over. Een met een tractor en een paar koeien waar je kunt melken. Dat tractor vond ik wel heel goed, hoor. Ja, die tractor was ook wel zo'n brok, zeg ze. Wat zeg je nou? Al begin ik nou ook? Begint een beetje aan. Ja. Kim Kutter en dames, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Het was prachtig. We moeten nu even een stukje sport doen. Waarom ook niet? Blijf nog heel eventjes wachten. Jan! Wat? Ja. Nou ja, god, we moeten over voetbal gaan praten. Ik vind het zo'n afknapper na zo'n avond. Maar goed, het voetbalseizoen is afgelopen. Ja, Ajax kampioen. Feyenoord is inderdaad tweede. Maar wie heeft nou die extra tickets gekregen? Wat heb je het nou over? Europese voetbal. Is het Twente geworden? Twente is onbelangrijk. Twente! Kim! Ja, had dat nou niet aangegeven. Vergeet even niet dat de jonge belofte wel kampioen zijn geworden. Prima. Kim. Oké. Okay. Het contract van onze analist loopt namelijk gewoon door. Dus of we nou willen of niet, we gaan. Sporten met Leo. Leo Driessen. Hele goeienacht, Leo Driessen. Een hele goeienacht, Jan. En een hele goeienacht, Jan. Ja, fijn dat Leo. Het team weer compleet is. Nou, er is toch inderdaad. Niks beters dan een compleet team, dat een compleet team wat compleet is. Ja, ik zeg Leo. Altijd, een compleet team is tenminste compleet. En dat kan er weer zo niet mis. Zo is het. Leo. Leo. Jullie vullen elkaar ook zo lekker aan. En ja. Zo is het. En over. Ja! Je pak even je McLaren afzeikmomentje. Pak hem maar. Doe maar, ja. Nou, ik dacht eerst even dat ik, dat ga ik zo direct nog wel even uitgebreid doen. Ik heb hem trouwens vanmiddag mogen interviewen voor Eredivisie Live. Oh, wat leuk. Ja, hartstikke leuk. En daarover later niks meer. Maar ik dacht dat ik wel even de complete complimenten in het vast mocht nemen. 1 en 2 goed voorspeld al een tijd. Nou, Leo, 2 weken geleden, Leo. Ja, 1 en 2 goed voorspeld. Hallo. Ja, toen waren ik hoor je al, nog zeggen, AZ kampioen op zeker. Nog geen 3 weken. Of Feyenoord. Feyenoord. Nee, hoor. En wij zijn Ajax. Ja, heren, even stil. Jan Roos heeft het hele seizoen geroepen AZ kampioen. Ik heb er altijd Ajax bij gevoegd en Feyenoord. Ajax? Nee, echt niet. Kom op. Het is echt niet te geloven. Yes, nee, sorry Leo, dat luisteren we rustig terug. Feyenoord heb je al pak een beet op 3/4 van het seizoen begon je dat te voorspellen. En dat ze kampioen werden. Maar Ajax, nee. Nou, dat kwam echt van ons vandaan. Dat Ajax. Kwam echt hier vandaan. Ja, sorry. Nou, als jullie denken beter te zijn dan je analist, dan moet je de macht niet meer uit je bed Het is tellen, natuurlijk stom toeval dat wij gelijk hadden en jij niet, maar... nee, maar... Jeetje. Maar dit puntje moet nog wel even redelijk triomfantelijk een aantal keren gescoord worden. Leo, ontzettend gefeliciteerd. Je had het goed al die tijd. Je had nummer 2 helemaal goed. Echt super. Hey, en hoe vind je dat dan, dat ze bij Feyenoord dat gaan vieren alsof ze kampioen zijn geworden? De hele kalsingel onder de castagnetten. Geweldig, hoor. Ja, dat begrijp ik volkomen. Nou, mooi. Hey, en maar dat is toch een beetje zoiets als die rondvaart van Nederland zelf, toen ze de finale uit werden gekikt door Spanje. Vond ik ook terecht. Nou ja, maar als je daar de keide feiten tegenover zet, 2 dingen. Vorig jaar 10-0 verloren van PSV, dat soort dingen. Nu gewoon een goed seizoen, net tot 2 weken geleden meegedaan aan de titel. En bovendien is deze prijs even hoog als dat je kampioen in België wordt. De kampioen van België haalt ook voorrol op Champions League. Oh. En als je een beetje gunstig loopt, dan speel je Champions League. De prijs is gewoon... Heel erg goed. Dus eigenlijk is Feyenoord kampioen van België geworden? Nee, Anderlecht. Heb ik gehoord. Ja, Anderlecht is kampioen van België geworden. Dacht ik, Jan. Maar je snapt heel goed wat ik bedoel, maar ja, weet je. Hij zit weer zijn zeik. Hey, ontzettend vervelende vent. Hé, en McLaren, momentje, even doen. Zullen we hem even doen? Nou, kijk. Hij geeft het zelf allemaal aan. Wat zeg je nou? Tien wedstrijden geleden winnen ze in Eindhoven met 6-2. En dat was allemaal geweldig. Maar McLaren is in staat geweest, gebleken, om zijn team van week tot week slechter en slechter te laten voetballen. En ik wacht op het moment, want ik heb hem geïnterviewd vandaag. Het is verschrikkelijk en vervelend. Ik schaam me. En we gaan geld teruggeven aan de supporters. En hij het moet vanuit de kleedkamer komen. En donderdag dan moeten we weer play-off spelen. Ik weet het echt niet meer. Dan denk ik, nou ja. Zo, dan moeten we koffers. Ja. Pack je koffers. Hey, sinds wanneer spreekt hij nou zo goed Nederlands? Pack your covers. Nee, ik heb het allemaal überzet. Oh, even verteld. Leo, die heeft een schitterend interview in het Engels gedaan. Maar ja, in het Engels klonk het van, it was terrible. I know. Why don't you pack your covers, motherfucker, zei je toen, neem ik aan. Ja, nee, ik bleef heel blijf. Oh ja, zei, why don't you pack your motherfucking covers? Leo? Ja, Jan Roos. Laten we eens eventjes dit seizoen door gaan nemen. Oh, dat is leuk, de terugblik. Ja, de terugblik. Overigens kan het nog wel zo zijn. Ja. Dat wanneer Twente dus de play-offs wint, dat kan zomaar. Ja. Dan speelt degradant Excelsior Europees voetbal. Ja, dat weten nou, wij. Nou, zielig hè, voor Excelsior. Ja, ik zie Simon Kelder, die trekt helemaal wit weg. Dat is de voorzitter van de algemeen directeur van Excelsior. Nou, die man is zo zuinig. Die eet zijn eigen eten niet eens op, want dat zit hij zonde. Dit is echt. En die moet dan geld gaan investeren in reizen naar het buitenland. Want als je dan via die Fair Play Cup in de Europa League komt, dat betekent dat je al in de eerste ronde moet spelen. En dat is al in begin juli. En dan speel je tegen Albanië 2 of tegen de Faroe-eilanden. Dan moet je zelfs nog gigantische kosten maken. En dat levert allemaal niks op. Nee. Hey. Ja, ja, ja. Hey, even over dat ideetje wat ik net ja, had om even terug te blikken op het seizoen. Nou ja, alsjeblieft Leo, we kunnen even terugkijken. De verwachtingen van toen, je weet nog wel. September, hoe stonden we ervoor? Wat heb jij eigenlijk voorspeld toen we begonnen? Dat weet ik niet meer, Jan. Wat zei het Leo ook weer? AZ en Leo. Toen zeiden wij... Nee, ik heb hem AZ gezegd. Jij hebt AZ gezegd, Jan Roos. Ja, Roos, dat is waar. Jij was heel twijfelachtig. Ik wil gewoon een terugblik op het seizoen. Niet wat we hier hebben besproken, maar gewoon dat jij even een terug... Je bent toch analist? Ja, Leo. Analyseer het seizoen nou even. Analyseer het seizoen even. Jezus, wat gaat het moeizaam vandaag. Dat is heel moeilijk. Dan moeten jullie met z'n tweeën eens een keer jezelf ook even evalueren. Hoezo? Nou, omdat je één keer mee hebt gedaan, gaan we zo beginnen. Ik ben één week weg en je denkt dat je deze geen verstand van hebt. Gaan we nou krijgen? Nee, dat is waar. Nou. Leo, ik wil gewoon heel graag dat je even een terugblik doet voor het seizoen. Doet, ja. Goed. Ja. Hoeveel tijd krijg ik ervoor? Nou, 2,5 minuut. Hop, knallen. 2,5 minuut. Ja. Nou. Hoe vaak word ik in de reden gevallen? 22 keer. Minstens. Okay, nee, ja. we proberen het te voorkomen. Leo, begin maar. Ja, begin maar. Met geweldig seizoen. 997 doelpunten. 81 rode kaarten. Dat betekent dat er heel veel kaarten zijn getrokken. En heel veel doelpunten zijn gescoord. Zo, nou, dan dacht ik dat wel een mooie evaluatie even was. Zo. Nou, dit valt me dus echt tegen. Kijk, wat was de grootste... Wat zijn je statistieken in het, Leo? Ja, wat is jouw analyse? Wat hebben we nou gezien? Waar was de emotie? Waar was de pijn? Wie heeft er gesneuveld? Wie waren de klassenbakken? Ja. Wie waren de sukkels? Hoe zat het nou? Ja, hoe zat het nou? Hoe zit het nou? Die cijfers opdreunen, dat kan iedereen. Ja. Nou, jongens, ik wil dat nog wel even tot slot even aandacht voor scheidsrechter Jack van Hulpen, want die is gestopt. Wie? Wie? Ja, precies. Jack van Hulpen heeft zijn laatste wedstrijd gefloten in betaald voetbal. Nou, het werd tijd ook. En wil je nu alsjeblieft de analyse even doen van het afgelopen seizoen? Ja, nou, Ajax is de terechte kampioen. 14 wedstrijden op rij gewonnen. Ja, krijgen we dat. Nee, nou, ja. En nee, ik vind... Hier is de verrassing van het seizoen. Heerenveen. Navarone Voor vind ik een mooie voetballer. Adam Maher is de beste, springt uit. Mooi, nieuwe talenten tonen zich. Maar we moeten niet vergeten, de jonge talenten die moeten heel snel, en dat blijkt maar steeds weer, die moeten heel snel een stapje hoger opmaken. Want ik heb in het buitenland ook heel veel wedstrijden mogen zien. En het gaat er in Nederland nog wel eens wat vriendelijk aan toe. Dat levert dus wel hele mooie wedstrijden op. Spectaculair voetbal en veel spanning. Maar als we internationaal willen aanpikken, wat Johan Cruijff dus wil met zijn Ajax, Ja, dan zal het toch allemaal even een tandje beter en hoger moeten. Is Ajax kampioen geworden door Johan Cruijff? Nee, ondanks Johan Cruijff. Nee, want ik hoorde namelijk via een bron. Een bron van een bron van een vierde kapper. En daar de kranten. En ja. Dat Johan. Gewoon de naam noemen. Ja, maar elke twee keer per week met Frank de Boer belt hoe hij het moet doen. Nee, hij belt met Frank de Boer en dan vraagt hij van, kan je een beetje lekker werken, laat het zo maar doen. Dat denk ik ook hoor, Jan. Ik denk dat Frank de Boer iets heeft op flikker op, Johan, ik weet het zelf wel. Ik denk het niet. Nee? Ik denk dat dit de hand van God is. Ik weet 100% zeker dat Frank de Boer zich door niemand laat aanleunen om hem te wat hij vindt. Ook niet door Ronald de Boer. Nee, wat zeggen zijn broer? Zijn broer. Hij zat met zijn broer wel even bellen, ja, Leo. Nee, niet. Frank is verder dan Ronald. Nee, en het afscheid van Fred Rutte moeten we misschien nog even meemoeren. De Slisback. Dat is toch een belangrijk... Dat was een harde knap, hoor, in het voetballandschap. Zonder de Slis. Nou, hoe is het met hem? Weet je dat, Leo? Je bent een intieme vriend. Als er twee clubs zijn die heel duidelijk en heel strak moeten gaan evalueren. En ik vind dat PSV heeft de juiste maatregelen genomen. Die heeft een dikke advocaat aangesteld. En dat betekent, en laten we van Bommel komen, dat vind ik een wat mindere keus. Maar dat betekent wel, als de advocaat komt, dan gaat PSV in eerste instantie weer van achteruit voetballen. Want advocaat is een trainer die eerst achter alles op orde wil hebben. Ja. Voor hebben ze genoeg spelers. Ja. En dan denk ik dat het met PSV volgens toe wel goed komt worden. Een serieuze titelkandidaat. Ja. Wat Fred Rutte betreft. Ja, dat is een hele goede trainer, maar net geen toptrainer. En bij Twente doen ze er goed aan om Steve McClaren een hele grote zak met geld mee te geven. En dit was nou de analyse. Wat het gevaar is bij FC Twente? Dat mijn klopt. Leegloop. Bij Twente, Steve McClaren zei ook nog iets heel belangrijks. There will be a lot of work to do coming summer. Weet je wat hij daarmee bedoelt? Nou. Een Engelse manager. Die wil heel graag, en daar is hij dan de afgelopen maanden aan het toewerken, die wil heel graag aankopen doen. En die gaat spelers inbrengen waarvan hij denkt dat voor hem goed is. Naam en rugnummers, Leo. Dat vindt hij niet goed. Maar ben je kwaad, Leo? Nou, hij is echt kwaad voor Twente, hè? Hey, ik vind hem wel mooi, hoor. Ik vind het heel dom. Ik vind het zo zonde wat ik vind hij nou lekker bezig is, eindelijk. Hey, Leo. Het is een schande dat je een toptrainer als ze aantrekt en na 6 maanden weer bij het vuil zet. Helemaal eens. Dat doe je dus niet. Ja. Dan moet je zelf bij het vuil zetten, want dan heb jij het verkeerd gedaan. Ja, daarom. Ja. Hey, Leo. Het voetbal is dus nu een beetje afgelopen, dus weet je ook veel van wielrennen en gans? Ik hoop dat we nou toch eindelijk een keer naar het EK kunnen gaan toewerken, hoor. Oh, naar het EK toewerken. Krijgen we nog. Ik weet van wielrennen... Gaat het eigenlijk door? Ik ben weg geweest een week. Ik ga het nog door, het EK. Van wielrennen. We zijn ook geïnteresseerd in antwoorden of is alleen maar... Nee, het is wel goed zo. Ik denk dat we moeten afronden. Leo Driessen, slaap lekker en bedankt, hè! Dag Leo! Dag Leo! Dag! Jan Roos! Ja? Jan Roos! Ja? Komt Simek nog? Ja. Nee, toch? Oh, en? Ja, van Noijken. Van Noijken gaat het weer. Dan gaat het weer over Noijken. Noijken, ja. Noijken en Boyven. Ah. Ja. Boyven. Dan eindigt het toch nog leuk. Ja. Dag Leo! Dag Leo! Dag heren. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ook echte Jan heeft zijn eigen troetelallochtoon. Maar dan wel eentje die uitstekend voor zichzelf kan zorgen. Nou. Onze oude snoebert. Onze Martina. Is er dan helemaal niets meer heilig in dit land? Deze week gonsen het van die geruchten dat het voorbeeldstel uit elkaar zou gaan. Sylvie en Rafael van die Vaart, die gaan scheiden. Tenminste, volgens die Roddelblad Party. Want dames en heren, het stel blijft volgens eigen zeggen wel bij elkaar. En dat is een pak van mijn hart. Wat zeg ik? Ik ben niet meer zo blij geweest sinds ik als kleine jongen die geneugtes van die rechterhand ontdekte. Sylvie en Raf, dat is toch iets wat dit land bij elkaar houdt. Het plakband van die samenleving, die nietjes van onze maatschappij. God vrede zijn dank dat ze gewoon lekker getrouwd blijven. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn onze Porsche en Beckham. Een domme voetballer en zijn aandachtsgeile, graadmagere, weinig getalenteerde vrouwtje. En maar zogenaamd glamour doen met z'n tweeën. Ze hebben hun advocaat opdracht gegeven om die roddelblad te zoeken. Want Siel en Rafi, ja, die pieken niet, hè. Ze zijn een stel made in heaven, zeggen ze. En dat is dan ook gelijk het bewijs dat God niet bestaat. Van der Vaart laat toch nog even weten dat een huwelijk ook gewoon zijn ups en downs heeft. Kijk, en daar kan Martin wel wat mee. Want je kan fel zeggen over die Sylvie, maar een keer stevig met haar van ups en downs gaan, dat zou ik niet afslaan. Deze vrouw is het voorbeeld van een perfect geboetseerde seksdwerg. Gemaakt voor boternatte liefde tussen die lakens. En reken maar dat ze daar wat van kan. Helemaal als je zak goed gevoeld is. En ja, dan heb ik het over die achterzak. Het geld. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik lust die snollebal van Wesley Snijder ook wel. Hoe heet ze nou ook weer? Jolanta van steken maar nog een keer in als je maar genoeg op de bank hebt staan of zoiets. Oh, nou, dan die opwinding. Als witjes stoppen ze ermee in Den Haag. Andere kant van de zaak. Om uiteenlopende redenen hangen Tweede Kamerleden hun functie aan de wilgen. Zou ook een dame die nog niet zo heel lang geleden de baas van de PvdA wilde worden. Het Haags geluid. Hele goede dag, nee, maar daar waar ik van de PvdA. Een hele goede dag, nee, maar daar waar ik van de PvdA. Hallo, goedenavond. Een paar maanden geleden zou u de lijsttrekker van de PvdA worden en iedereen opzij vegen om de grootste partij van het hele land te worden. En nu bent u gestopt. Hoe gaat dat nou? Nou, eigenlijk heel erg verklaarbaar. Dit soort momenten kies je niet zelf uit. Er staan weer verkiezingen voor de deur over 4 maanden. En nou, dan heb je als Kamerlid altijd weer de keuze. Ga ik voor nog eens 4 jaar of ga ik wat anders doen? Nee, begrijpelijk. Maar u was het vol met furie. En ik ga het zelf meegemaakt van hier. De A leiden. Want ik heb er zin aan en in de toekomst en we gaan ervoor. Ja, een paar maanden later denkt u, nou, ga liever lasagne bakken thuis. Nou, nee hoor. Want, kijk, toen had het alles te maken met hoe krijgen we die partij er weer bovenop. En hoe zorgen we ervoor dat het goed gaat. En daar had ik erg veel zin in om daar leiding aan te geven. Ik ben het niet geworden. En nu zit Diederik er en die doet het goed. Dus ik kan met een gerust hart weg. Of Diederik doet het op een andere manier dan u het had gedaan misschien? Iedereen doet het op zijn eigen manier, maar hij heeft mij volle vertrouwen. Ik herhaal de vraag nog een keer. Diederik doet het op een radicaal andere manier dan u het had gedaan. Dat valt wel mee. Echt waar? Ik herhaal het op een nog andere manier. U vindt Diederik een hele leuke man en een goede leider voor de PvdA. Maar u heeft geen zin om hem te dienen. Nee, dat staat nergens op. Dit heeft echt met mezelf te maken. Ik heb 14 jaar in de actieve politiek gezeten. Er kwam een moment dat ik politiek leider kon worden. En dat was voor mij ook een nieuwe fase en ook iets anders geweest. Nou, dat ging niet door. En nu heb ik mezelf gevraagd, wil ik nog eens 4 jaar in de Kamer? Of ga ik nu echt iets anders doen? En nou, voor dat laatste gekozen. Ja, het is eigenlijk heel simpel ook. Wat is het plan B dan? Wat gaat u doen? Als ik zo ik heb geen idee. Ah, dat wist u al een beetje, toch? Nee, ik heb echt geen idee. Ze zoeken nog iemand bij het COA. Ja, kom op zeg. Oh, die zag ik helemaal niet aankomen, joh. Wat origineel. Nou ja, inderdaad. Doe eens een keer origineel. Maf. Nou, ik probeer eens een beetje origineel te doen. Is het echt niet zo dat u denkt van, nou ja, god, ik had een koers voor ogen met het PvdA. En ik zag het zitten, een mooie middenpartij. En daar komt ineens Diederik Samsom links langs. En mijn hemel zeg, want totaal andere partijen kan er niet meer in vinden. Ik weet dat u het wel wil zeggen. Kom maar. Nee, maar de Partij van de Arbeid zal altijd een brede volkspartij blijven links van het midden. Dat zijn ook de woorden van Diederik Samsom. Maar nu hebben we maar één doel. En dat is bij de volgende verkiezing de grootste partij worden. En ja, daar gaan we voor. Is het u ook opgevallen dat er heel veel mensen bij heel veel partijen plotseling weglopen? Het is een soort van wegloop. Is er een algemene opfrisfase in? Nou, ik vind het op zich heel erg gezond. Dat als je een jaar of 12 in de politiek hebt gezeten. En voor mij is het al 14 jaar. Dat je denkt van, gewoon ook weer ruimte voor nieuwe mensen. Maar ook zelf weer gewoon iets anders gaan doen. En, maar binnen de PvdA is het best wel heftig op dit moment. Er lopen er veel weg. Nou, dat valt wel mee. Want als je kijkt wie er weggaan, dat zijn inderdaad mensen die al heel wat jaren meelopen. Ja. En er zijn ook, kijk, je hebt tegelijkertijd ook de kritiek op mensen die te lang blijven zitten. Is het ook een bewust ding dan? Dat er in de partij gezegd is van, joh, dan moeten ze een keer zo'n oud vuil uit en laten we eens wat nieuwe mensen de kans geven. Je zit er al 14 jaar over wat anders op zo'n meter. Nee, er heeft niemand gezegd van, joh, oudgediende moeten jullie niet eens opkrassen. Maar ook niet een beetje zo van, goh, ik heb je wel heel vaak gezien de afgelopen paar 14 jaar. Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Nee, het is voor mij echt, kijk, heel simpel. Het is een persoonlijke afweging. Had niemand erop gerekend? Ik ben oud genoeg om terug te kunnen blikken op ruime politieke en bestuurlijke ervaring. Maar nog steeds ook jong genoeg om vleugels uit te slaan en nieuwe uitdagingen tegemoet te vliegen. Dus daar wil ik niet te lang mee wachten. De meeste Tweede Kamerleden van de PvdA, als ze afslingeren, dan worden ze burgemeester. Zou u dat willen worden? Nee, ik heb echt werkelijk nog geen idee. Maar zou u het willen worden? Nou, mooie stad. Mooie middelgrote stad. Ja, en ik kan me toch ook niet helemaal voorstellen. Je zit dan thuis en je denkt bij jezelf, nou, voor mij is het tijd om na 14 jaar eens op te houden. En dat je dan denkt van, dat doe ik eerst en ik heb verder nog helemaal geen idee wat ik wil. Nee, dat geloof nee, ik. Nee, ik heb één doel en ja? Dat is geen dag zonder werk thuis zitten. Dus tot aan september is er echt nog voldoende werk aan de winkel. Want die campagne die moet gevoerd worden. In de Kamer gaat het werk gewoon door. Dus dat ga ik netjes afmaken. En dat biedt me ook nog de tijd om na te denken. En ook wat gerichter ook misschien te zoeken naar wat ik echt wil gaan doen hierna. Kunnen we misschien helpen? Is er een soort van plek of branche of richting waarin u denkt? Dat we nu een oproepje kunnen doen van help mevrouw Albayraak aan een leuke baan. Ja, help Nebaat de winter door. Dat doen we wel graag hoor. We hebben altijd heel veel samengewerkt. Geen winter. Geen probleem. Nee, we zijn gek op u hoor. Dus ja, nee, zeg het maar, we willen u best helpen. Nou, ja. Nee, dankjewel. Ik denk dat ik dat eerst zelf eens even moet beslissen. Want zoals ik al zei, dit soort momenten kies je niet echt uit. Ik heb er wel al een tijd lang zo tegenaan zitten hikken van ik moet een keer dat besluit nemen. Of we gaan nemen, verder, dat of we kappen ermee, precies. Ja. Maar ja, het kabinet viel. Ja, ja dan en, heb je dat. Doen kabinetten. En wachtgeld, hoe staat u daar tegenover? Nou kijk, die wachtgeldregeling is net als de WW-regeling voor iemand. Maar voor mij, als ik in die situatie terecht zou komen, moet die zo kort mogelijk duren. En is het echt alleen maar bedoeld om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. Oh, okay. En niet zeker niet om thuis te gaan zitten. Niet als Rita gewoon lekker thuis met die wachtgeld. Nee, daar heb ik veel te veel onrust voor in mezelf. Hey, een beetje doorgroeien. Bent u zo ook zo blij met Hollande? Tenminste, ik niet hoor. Maar ik hoorde uw leider Samson hilarisch blij zijn op de radio vandaag. Zo blij, zo goed voor Europa, Hollande, president van Frankrijk, zo goed. Nou, ja, nou ik moest zorg, ook een beetje op lachen, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Nee, ik moet niet lachen om wat Diederik zegt. Oh. Ik moet lachen Hollande zegt, jullie ja. Het verwoorden. Oh, jullie nee. Allemaal mij naar buiten zeggen, ik heb er niks mee te maken. Maar jij bent voor Hollande? Nee, ik ben naar buiten voor Hollande. Ik lig hier onder die tafel te huilen met mijn armen over mijn hoofd heen. We gaan maar kapot met z'n allen, maar... Nee, ik denk dat ik hoop. Kijk, ik ben sociaaldemocraat in hart en nieren. En ik hoop echt dat dit het begin van een definitief keerpunt is. Want er heeft een hele rechtse wind door Europa gewaaid. Ja. Die heeft de economische crisis en de eurocrisis alleen maar verergerd. Ja, absoluut. Ik bedoel, ze hebben bijvoorbeeld het niet aangedurfd om de financiële sector echt aan te pakken. Nee. Om de bonussencultuur aan te pakken. Om een financiële transactietaks in te voeren. Deze meneer Hollande die wil de AOW-leeftijd. Naar beneden terugschroeven naar 60. Gaan we stoppen met 40, ja? Nee, we gaan naar 60 gaan we. Oh, 60. Ja, ik wil het best wel over de bonus hebben. Maar als je gewoon mensen nog minder lang laat werken op dit moment, dan ja, een beetje ja, vreemd. Ik denk dat een agenda is waar niet zo heel veel van terechtkomt. Maar als het gaat om Europa gewoon, en ook de toekomst van Europa, vind ik het een goede ontwikkeling. Want dat begrotingspact wat we met elkaar hebben afgesloten, die 3% waar zoveel om te doen is. Ja. Het begrotingstekort. Ja, hij heeft een hele andere kijk op. Ik denk dat als hij daar meer ruimte in brengt, zoals het verhaal dat Diederik Samson vertelt, ook eindelijk is door mensen ook gezien worden. Maar het schijnt zo te zijn dat Europa best geduldig is, hè? Toch? Dat we de beste keer een paar jaar 3% kunnen overstijgen zonder dat er een probleem van komt. Dat hoor ik niet. Nou ja, dat is. Ik weet zeker dat de invloed van Hollande ook lezing zal versterken. Er is ruimte. Wij hebben steeds gezegd, het verdrag. Ja. Geeft de ruimte om ervan af te wijken. En je hoeft niet... Maar moeten we dat nou willen? Nou moeten ja, het willen met z'n allen? Dit is beter dan dat we moeten betalen, Jan. Nou, ik denk dat je... mijn generatie dan moet gaan betalen. Dat Gaat gewoon allemaal in de door. Niet? Nee, dat zou zo zijn als je het begrotingstekort laat oplopen. Maar in onze plannen gaat het alleen om 2013. Oh. En vervolgens zeggen we, daarna komen we op de 3 en gaan we daar ver onder zitten. En wat ik onwijs lief vind, is dat u nog steeds onze plannen noemt. Terwijl u er toch mee gaat stoppen. Het is dat blijven onze plannen. Kijk. Hey, je houdt van die partij. Ja, echt een dikke liefde hoor ik hier hoor. Hey, en zal u dat Haagse gedoe een beetje missen dan? Ja toch? Er zullen vast wel dingen zijn die ik ga missen, maar die ik nog niet helemaal goed besef. Oh. Mogen wij even goed nog bellen af en toe, of niet? Je mag me altijd bellen. Hey. Maar mevrouw Albayraak, wat gaat u niet missen? En niet gelijk Samson zeggen, dat is onaardig. Ja, wat ga ik niet missen? We dachten van de hele dag dan maar rondlopen, tot diep in de nacht. Wat ik waarschijnlijk niet ga missen is dat als je in de kamer loopt en je bent gewoon je werk aan het doen, dat je elk moment kunt overvallen worden door draaiende camera's. Oh ja, die net als je, weet ik veel wat, je rok recht trekt of je... met kalende mannen met donkere brillen erachter. Ik hou er ook niet van. Met een roze microfoon, ik snap het hoor. Ze zouden een fatsoenscommissie moeten instellen. Nou, en ze zouden sommige stellen moeten weigeren in die kamer. Weg. Dat zouden ze moeten doen. De tuig. Nou. Nee. Maar ik denk wel dat we de afspraak gewoon weer moeten maken met elkaar. Dat als je een Kamerlid iets wilt vragen, dat je netjes naar iemand toe gaat en zegt van... Excellentie. Mogen wij u interviewen? Excellentie. En hier gaat het over. Precies. Oh, u meent het echt, joh. Ik dacht u er een geintje maakte. Nee, ik ben het ook wel mee eens, hoor. Nee, maar ik vind het wel goed. Weet je, je moet gewoon een beetje normaal kunnen werken in die kamer. En dat is, we zijn wel een beetje opgefokt geraakt met z'n allen. Je bent zichtbaar, zichtbaarheid is goed, maar je kan ook te zichtbaar zijn, toch? Maar wacht eventjes. De kamer is opgefokt geraakt door de media eigenlijk? Nee, dat doen we helemaal zelf, hoor. Oké, daar mee te doen. De wereld is opgefokt geraakt, joh. Nee, maar u zou eigenlijk zeggen dat er betere en strakkere regels... Wat betreft de omgang met media moet komen op het Binnenhof. Ik hoor vooral mevrouw zeggen, meer fatsoen dan. Ja, maar ook misschien gewoon even tot 10 tellen en nadenken... en niet meteen happen als er zeg maar, iets wordt opgeworpen. Blabla. U heeft het over John Leerdam nu, denk ik. Nee, het is zeker niet alleen John. Echt niet. Nee, maar ook dat je toch maar meedoet. Dat je denkt, ja, moet toch meedoen een keer. Ja, maar het is echt wel... ik ben in 1998 Kamerlid geworden... zo lang jaar. Geleden. 98. Als je het zo zegt, klinkt het wel heel lang geleden, zeg. Ja, absoluut. Nee, en ik wil niet zeggen dat alles toen beter was, maar ik vond wel dat de omgangsvormen waren veel fatsoenlijker en aardiger. En waardoor komt het dan? Waardoor is dat veranderd? Is dat ook een reden waarom u weg bent gegaan? Dat iedereen zo onaardig is geworden? Dat kan zeggen. Nee, dan had ik het geen 14 jaar volgehouden. Nee, maar nu, juist nu. Ik heb namelijk het gevoel dat u ook een beetje voelt... dat het nu toch iedereen onaardiger is geworden. En dit proces is zeker al 10 jaar aan de gang. Hoe is dat proces? 10 jaar? Pim Fortuyn? Wat zeg je nou toch? Nee, dat verband had ik niet gelegd. Ja, 10 jaar terug. Je hebt natuurlijk op die Zwitserse berg niets mee. Ik heb nieuwe ribben genomen, dat weet ik nog wel. 10 jaar geleden, gisteren... Is het na Pim Fortuyn misgegaan in de Tweede Kamer? Nee. Nou, dat is wel precies 10 jaar. Maar waardoor komt het dan, die verharding, die onfatsoenlijkheid daar? Nou ja, ik denk dat de politieke partijen daar voor een belangrijk deel zelf ook schuldig aan zijn of debet aan zijn. Dat komt omdat als er kandidatenlijsten worden gemaakt, toch al heel snel gekeken wordt naar je media performance en of je veel in beeld was en of je gescoord hebt, et cetera. Ja. En dat maakt dat Kamerleden zich daarnaar gaan gedragen. En dat in plaats van zeg maar, echt het handwerk, de dingen die achter de schermen eigenlijk de rol van de Kamer het beste dienen. Zoals wetgeving maken, het initiatiefrecht, de regering controleren. Daar is gewoon veel te weinig waardering voor. Ja. En de one-liners en de media-genieke types die veel in beeld komen, et cetera. Die worden nog het meest beloond. En ik vind dat daarvoor gewoon echt wel de verantwoordelijkheid bij de partijen ligt. Dat het een beetje de reden is, ook een beetje een deel van de reden is waarom u zegt, nou als het zo moet, dan heb ik geen zin meer aan. Of ben ik nog helemaal raar? Nou nee hoor, als dat de reden was, dan was ik al veel eerder opgehouden. Maar het is echt een hele persoonlijke reden. Ja, is dat misschien omdat u een kleintje heeft? Maar u heeft toch ook een klein kindje? Ook een klein kindje, zeg nou een kleintje. Ja, absoluut. Dat is misschien ook een goede reden, dat je denkt van nou, ik heb het ook wel gezien. Oh, vandaar dat jullie dachten dat ik thuis ging zitten. Ja, wij gokken een beetje op het huis. Ik vind mevrouw Elbaar dat u dat jullie wel een beetje makkelijk gebruikt hier in dit geval. Roos is inderdaad een ouderwetse man, die zegt gewoon, ik ben hier de man, ik verdien het geld, mijn vrouw zit thuis, ik ben heel anders. Wat zielig. Nou, dat is niet zo. Maar Jan, die is niet helemaal zichzelf. Die heeft een week lang op een berg zich vol laten lopen. Dus die denkt dat hij nu alles kan zeggen. Maar, sorry, maar ik spreek hem straks na de uitzending nog wel even toe. Hoor. Doe maar. Ik ben namelijk heel erg geëmancipeerd, mevrouw Albayrak. Dat weet ik. Ja, hoe dan? Ja, hoe dan? Ben je dat nou? Moet ik nou... Hoe dan? Dat ik gewoon de kookboodschappen doe, de huishouden doe, met de kinderen bezig gaan, de strotluiers verschoon. Ik vroeg een beetje hoe mevrouw Albaert. Oh, hoe ze dat weet? Ja. Oh, dat houden we even tussen ons, hè, mevrouw Albaert. Laten we dat maar tussen ons. Ja, wat hier op het Binnenhof gebeurt, dat moet op het Binnenhof blijven, hè. Ja, zo is dat. Kindje heeft geen zwart brilletje? Huh? Nee, toch? En rood haar? Ik heb toch geen rood haar? Ik ben blond! Nou ja, wat lachelijk gezonen. Misschien moeten we er maar eens mee ophouden, mevrouw. Maar we dan klaar mee. Ja, het wordt een beetje lijp. Ja, precies, dat moeten we doen. U gaat stofzuigen? Dat is al gedaan vandaag. Koken? Ah, mevrouw Albayrak, mag ik u heel veel succes nog wensen in uw verdere leven? Ja, dank jullie wel. Altijd gezellig, wij spreken elkaar nog wel. Dat weet ik zeker. Dat lijkt me wel een belangrijke functie, uberzijds. Ja, bel dan even als u een nieuwe baan heeft. Nou. En als deze wat in de krant. Nou, ja, exact. En dan bellen jullie mij wel. Ik weet niet of ik het dan zou. Dat denk ik wel hoor. Enig is verkeerd. Nou, wij bellen wel hoor. We bellen gerust wel. Ja. Mevrouw Bayrak, slaap lekker. Goedendag. Goedendag. Dank jullie wel. Dag. Het Haags geluid. Ongelooflijk, zeg. Nou. Hé, hey, ik moet eventjes... ik moet toch eventjes een beetje erop terugkomen. Waarop? Het was toch Nihal waar ik... ja, toch... Nihal? Ja, jij had Renault voor me. Renault. Maar ik was toch meer een beetje de Nihal. Weet je, ik onderschat jou toch altijd weer een beetje. Het is toch altijd weer een klein beetje. Ik dacht dat je ging... Nou goed, dat maakt ook uit. We gaan nu even hebben over wat er geluid. Ja, precies. Het begon met het gedicht over een Nederlandse SR die een beetje zielig was. En dat voorlezen, dat moest dan weer worden, gedaan op 4 mei op de Dam. En dat mocht allemaal niet in gezeur gedoe. En deze week kwam er weer een relletje bij in het plaatsje Vorden. Ja, waar ligt dat? Nobody knows. En daar wilden ze ook even de gevallen Duitse soldaten herdenken. Ja, hallo, als we nu ook al de vuilt gaan eren, kunnen we er net zo goed mee kappen. Dus bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling. Als we Duitse soldaten gaan herdenken op 4 mei, kunnen we er net zo goed mee stoppen. Of geef je mening over de fijnste mis van vanavond. Dat is ook goed. Of een lekker recept voor groente soep. Bel gewoon 0800-121 en zeg maar. 0800-121, dat is gratis, kan ik je uitschelen. Kom maar door. Hé, hey, Niels. Niels, Erika. Ja, Niels, Erika. Hé, hey, Niels. Ja. Niels, Erika. Ja, Erika komt erna, als het goed is. Nee, oké. Okay. Nou, ja. Nee. Maar Niels, wat betreft de stelling? Ja. Ja, nou goed, 4 mei is voor mij de dag dat ik weet dat we de volgende dag bier gaan zuipen. Ja, ik zit gelijk ook. Ja, dat ken je nog niet, Jan. Maar goed, maar ja, dat is een super toppe, leuke, nieuwe hippe jingle zit, zeg. Hey, Alvira. Hebben we nou... Nee, maar wacht even, bij wie zijn we nou? We hadden namelijk Erika ook nog ergens, of niet? Met wie hebben we nu? Erika. Zie je wel, Erika. Nou, kom maar door, Erika. Ben je er aan het roken? Heb je een sigaartje gehad, of niet? Ik vroeg eigenlijk af wat 4 mei wordt gevierd dan. Oh, god. Wil je Jan Roos nog even bedreigen, anders? Ja, rimpels in de lul, toch? Hè? Want je ziet rimpels in je lul hebt. Nou, dankjewel Erika. 0800-1121, gratis bellen. We gaan lekker door met Elvira. Elvira, ben je ik word hier een beetje verdrietig van. Ja, ik ook. Dat was Elvira. God, het was Elvira. Elvira heeft zichzelf vermomd als Erika. Het is een hele malle vrouwenavond met Ben Mena. Hé, waarom stel je je zo aan als een debiel? Dat hebben we al 20 jaar geleden op Radio 100 gedaan. Waarom stel je je zo aan als een debiel gewoon? Dat hebben we, dit format is volkomen achterhaald gewoon. Dit is gewoon niet meer leuk. Ben je klaar of niet? Ja, waarom stellen jullie aan als debielen gewoon? Dit hebben we al 20 jaar geleden gehad op Radio 100. Hé, even een Ritalinetje nemen. Echte Janne, wat een geleuter. Oh, de naneuken. Nou. Over naneuken gesproken. Ik vond het een geslaagde uitzending. Ik weet niet waarom, maar het was bloedje. Ja, het was wel heel ouderwets. 200 jaar ongeveer. Ah, je hebt gelijk ook. Ja, volgende week Lutz Jacobi, dames en heren. Lutz Jacobi. Wie? Volgende week bij Echte Janne. Wie? Slaap lekker en tot Lutz. Lutz. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik kan dansen als neger swing wil. Ja, echt. Nou, kun je het even laten zien? Ja. Misschien heeft onze kabouter nog een leuk muziekje. Hou voor op, zeg. Nee, we blijven demonstreren. Hij toch... Ja, nu moet je dat doen, hè. Volgens mij wordt er iemand binnenkort ontslagen. Kan werkeloos in zijn paddenstoeltje zitten. Want ik Jan Heemskerk daarentegen ik is bijzonder groot geschapen. Dat is waar. Ja.